Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, val ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster, nachtzuster. Doe maar, was dat een nachtzuster. Zou toch eens een hit kunnen worden zo langzamerhand. Zo vaak heb ik hem al gedraaid. En bedankt voor de appjes. Fijn dat je er allemaal bij bent. En ook als je niet geappt hebt en gewoon alleen de radio aan hebt staan. Fijn dat je erbij bent. Corrie. Hallo Astrid. Dag Corrie. Ik had je vorige week al gebeld over die zwaluwen. Oh. Maar geen antwoord gekregen. Er is geen antwoord gekomen op de zwaluwen. Nee, wat jammer nou hè. Ja, en normaal... Normaal doen we dat niet, hè? Dat we dan in de volgende uitzending weer vragen oppikken. Omdat we dan zeg maar de dingen die al besproken zijn weer dubbel gaan bespreken. En de vraag dubbel gaan bespreken. Maar er heeft helemaal niemand over gebeld. Er was helemaal geen antwoord van niemand. En je was toch niet helemaal op het eind pas? Nee, ik was tegen 3 uur of zo. Nou, maar ja, we kunnen het natuurlijk gewoon nog een keer proberen. Ja, mag dat? Ja, het moet maar. Toch? Nou, nee, moet niet. Tuurlijk, moet maar we kunnen niet een vraag over zwaluwen gewoon in de lucht laten hangen. Nee, hè? Nee. Zal ik dan de vraag nog even opnieuw stellen? Ja, stel hem gewoon, Corrie. Nou, wij hebben ongeveer 4-5 paardjes zwaluwen in de stal zitten. En die zitten daar lekker een nestje uit te broeden en het gaat allemaal hartstikke mooi. En stel maar, ik noem de datum maar 20 september, komen er overal zwaluwen allemaal vandaan hier naartoe. Ja, dus die weten allemaal dat ze daar moeten verzamelen. Ja, maar ook op een datum, hè? Niet precies. Zomaar de ene week die en de andere week die. Nee, allemaal op ene datum komen ze allemaal samen. Ze hebben allemaal de zwaluwnieuwsbrief gekregen, maar hoe dan? Ja, en dan zeggen ze wel instinct. Ja. Maar zegt dat instinct dan van... we moeten op 20 september bij Corrie in Waterveld zijn. Bij Corrie in de tuin verzamelen. Ja, ja. Dat is, het blijft typisch, hè? Ja. Ik zou heel graag een antwoord op willen. Begrijp ik. Nou, we gaan eens kijken of we dat antwoord kunnen vinden. 0800-1121. Dankjewel, Corrie. Ja, jij ook, dankjewel. Goed, doeg. Doei. Hoi. Nicky. Ja, dag. Dag, Nicky. Dag, Astrid. Verhuis, ik heb misschien een hele bevreemde vraagstelling. Oh, dus. Leuk. Ja. Waar ik me kapot van erger... eigenlijk al jarenlang, de teletext. Oh. Ja. Heel teletext of specifiek bepaalde pagina's? Oh nee, het begint al met pagina 100, hè. Dat is de algemene teletext. Ja, dat is een vervelende pagina. Dan gaat de ene blijft lang hangen, als tussen aanhalingstekens. En de andere vloep zo weg. Ik kan het niet eens lezen. Oh, de snelheid waarin het ververst wordt. Maar pagina 100, of is dat 101? Die blijft toch de hele tijd hetzelfde? Nee, ja, nee, ja. Oh, ja, nee, ja, nee. Het blijft hetzelfde, maar de een duurt lang. Ja. En de andere kan niet lezen. Oké, ja. En idem dito, ik wil altijd even 2 vers 6 en 2 vers 7 kijken. Wat het oog doet. Weet het al vanmorgen ook, hè? Ja, dat soort dingen. Ja. En voor wie niet slapen wil, vloekt het zo weg. Nou. Dus ik, als er iemand is die mij een uitleg kan geven, hoe dat kan. Ja, ik heb al heel lang geen teletext gebruikt, omdat ze dat nieuwe systeem, dat internet, hebben ingevoerd. Ja. Maar ik herinner me dat je kon zo'n pagina wel vastzetten, maar op het moment dat je dan die pagina, dat je dan weer door wilde lezen, dan kwam je niet automatisch bij de volgende pagina, maar ja, bij de pagina die in het systeem dan alweer doorgezet was. Ja, nou, dat. Ja, ja. Oké. Okay. Ik ben misschien een beetje ouderwets met teletext. Nou, het is er nog, hè? Dus het blijft natuurlijk een briljant systeem. Vind ik wel. Ja, maar wat je dus eigenlijk graag wil weten is waarom sommige pagina's snel verdwijnen en sommige lang voor blijven staan. Ja, correct. Dat is eigenlijk de vraag. Okay. Dat is mijn vraag. Ja, 0800-1121. We gaan het proberen, Nikki. Nou, vriendelijk dank. Joe, goeienacht. Dag. Edwin. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Edwin. Ik had een vraag over de gehandicapte spelers, zeg maar. Ja, de Paralympics. Maar waarom wordt dat gewoon niet totaal uitgezonden? Ik vind het echt belachelijk. Ja. We zijn zo op dat mensen allemaal gelijk zijn. Mm-hmm. Waarom zijn die minder dan de valide sporters? Want in principe wordt dat zo gedaan, omdat ze niet uit worden gezonden. Hoe bedoel je, in principe wordt dat zo gedaan? Nou ja, zij worden niet live uitgezonden. Dus zij krijgen geen kans om te laten zien wat voor wereldprestatie zij leveren. Nee. Wat ik nog knapper vind dan de valide spelers. Ja, ik snap het. Ik vind dat echt belachelijk. Ja. En mijn vraag is, waarom is dat? Is dat echt commercieel of wat is dat? Nou, als ik advocaat van de duivel speel, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja, er zijn natuurlijk ook wedstrijden klootschieten, en er zijn ook wedstrijden dammen en op hoog niveau. Snap ik. Als je alles live moet uitzenden. Snap ik, maar we hebben een tafeltennister. Nou, ik heb daar een filmpje van gezien. Ja. Die raakt op het laatste moment nog de tafel, dat niemand meer verwacht. Ja. Dat fruitje gaat helemaal uit het dak. Er is toch niks moois om dat live te zien? Ik vind dat geweldig. Ja. Ik ben een sportman. In ik hart en nieren. Ook dit wil ik graag zien. Ja, dat is wel echt, echt heel erg mooi. Want dat is... wat jij zegt, je bent een sportman, dan geniet je natuurlijk van alles. Dan geniet je niet alleen van de winnende prestaties, maar ook van wat jij nu net zegt, kleine overwinningen of bijzondere gebeurtenissen. Ja. Of iemand die iets doet inderdaad wat onmogelijk lijkt. Of, ik moet eerlijk zeggen, ik kan tranen in mijn ogen krijgen als iemand een medaille haalt. Dan krijg ik tranen van in mijn ogen als ik iemand zie die iets wint. Ja. En zeker met iemand die met een beperking er zoveel heeft moeten doen. Maar... En ja, ik vind dat, waarom wordt dat niet gelijkgesteld? We zijn toch allemaal gelijk? Dat wordt toch gezegd? Ja, nou ja, in dit geval dus niet. Nou ja, ik vraag me wel af. Want ik voer natuurlijk die discussie... Een vriendin van mij is wielrenster. Dus die discussie die voer ik al... omdat bijvoorbeeld wielrenwedstrijden voor vrouwen... niet net zo serieus worden genomen als bijvoorbeeld... Is ook belachelijk. Giro d'Italia. Maar op een gegeven moment... ergens moet natuurlijk een grens liggen. En zeg ik dan wel eens tegen mijn vriendin... als je die vrouwen wielrenners gewoon bij de mannen mee zou laten doen... en dat doe je natuurlijk als je zegt iedereen is gelijk. Ja, dat ben ik met je eens. Maar dat gaat niet. Nee. Maar ik snap jou wel, want het is iets heel bijzonders. En als je nu ook weer zit te luisteren naar Roos... en je hoort die verhalen, dan denk je inderdaad... ik wil het ook zien. Ja. Dit is iets wat ik ook echt wil zien. Ik wil die emotie van die sporters voelen. Ja, en die bijzonderheid en meemaken. Ja, maar waarom is dat niet? Ja, waarom is dat? Waar zijn... Ja. Ik vind het echt jammer. Nou, het zou op zich wel kunnen, toch? Je zou toch kunnen zeggen, alles wat Olympisch is, is het allerbeste van de hele wereld. Dus dat kunnen we wel uitzenden. Ook op dit niveau? Ja. Nou ja, ja. Ja, ik doe het ze niet na. Zelfs al ben ik heb ik niet een beperking. Waarom zijn de Paralympics niet live op tv? 0800-1121. Ik ga het proberen, Edwin. Is goed, dank je wel. Misschien is Roos er nog. Ik kan het er even vragen. Want die weet dat. Die heeft daar vast gesprek over gehad. Ik ga even kijken of ze er nog is. Is goed. Dank je wel. Dank je, Edwin. Hoi. Tini. Ja, spreek u mee. Dag, Tini. Hallo. Ja, ik heb een beetje een bijzondere vraag, rare vraag misschien, maar ik woon in Nieuw-Waldeck en loop ik daar naar het tuincentrum en heb ik een leuke man ontmoet, een hele aardige man met een rollator. Hij etalagebenen, zei hij. Maar ik zie hem nooit meer. Oh. En ik zou hem graag nog weer eens een keer willen zien. Of zou ik vragen of hij een keer naar dat tuincentrum of de Mozartlaan weer wil gaan. Oh, Tini, ja. Maar bijvoorbeeld, ik denk, ja, dan zou ik kunnen zeggen op een maandagmiddag tussen 2:30 en 3:30. Ja. En dan ga ik maandagsmiddags daar even kijken of ik hem soms zie. Ja. Ja, ja. Nou ja, hij weet natuurlijk, als hij zit te luisteren, dan weet hij natuurlijk nu wel precies. Ik heb hem een keer op de Palestrinaweg gezien hier. En een keer op de Mozartlaan bij dat tuincentrum. Dus dat weet hij wel. Ja, precies. Maar Tini, ben je gewoon een beetje verliefd? Nou, nee, dat niet. Oh. Want ik ken hem verder helemaal niet. Nee, maar dat kan natuurlijk. Een man. Ja. En ik denk, nou, het is misschien wel eens een keer leuk om nog eens iemand te leren kennen met een beetje gezelligheid, hè? Ja, ja. Maar ja, verliefd, nee, dat kan natuurlijk niet. Nou, het kan natuurlijk het liefst op het eerste gezicht. Nou ja, maar wel. Ik heb hem zo goed, ken ik hem niet. Nee. Want, maar een sympathiek iemand. Ja. En je weet dus niet hoe die heet? Nee, ik weet helemaal niks. Nee, daarom. Mijn kinderen lachen erom. Ja. Maar ja, goed. Ik vind het dan. Ik denk, nou, ik hoor bij jou zoveel vragen. Ik denk, ik ga het ook eens proberen. Ja, even kijken hoor. Want hoe moet ik hem omschrijven? Als ik nou zeg van. Want weet je, stel, hij luistert nu niet, maar hij schakelt om 4:00 in. Ja. Dan doe ik om 4:00 nog even een oproepje. Maar dan moet ik dus zeggen, de meneer in Den Haag. Ja, Nieuw-Waldeck. Ja, ik weet ook niet waar hij woont. Hij moet hier in de buurt wonen. Wat zeg je nou, Waldeck? Ja, Nieuw-Waldeck. Oh, Nieuwe-Waldeck, ja. Waldeck, ja. Hè? Ja, sorry, ik kom uit Kamp, hè. Daar zeggen we gewoon Dijk. Dat is in Den Haag, maar kijk daar. Ja, oké. Okay. Nieuw-Waldeck. Ja. En nou ja, dat hij een lange man met een rollator. Ja, en wat zei hij precies? Nou ja, dat hij zeg maar alleen is. En dat hij last heeft van de etalagebenen. Mm-hmm. Dat hij daarom wat die rollator loopt. En nou ja. En ik zei, nou, kom een keer koffie drinken, weet je wel. Maar ja, we geven twee een pen bij ons. En toen kwam er allemaal niks van. Ach, ja, ja. Maar ja, meer heb ik eigenlijk niet te vertellen erover. Nee, maar ik vind het wel heel leuk. Want blijkbaar was er wel gewoon een soort van klik. En, ja, daarom. Ik vind het eigenlijk jammer dat ik zo weggelopen ben. Maar ja, dat gaat soms zo. Ja, en hij klinkt ook als een man met humor. Ja, inderdaad. Dat lijkt mij ook. Als er al in zo'n kort gesprek een klein grapje gevallen kan zijn, dan is dat al... Dus, dus als maar iemand dus misschien lastig, een wat langere man... Ik zie hem helemaal niet meer. Hoe oud zou die zijn, denk je, Tini? Nou ja, het zal wel tussen de 75 en de 80 of zoiets. Want hoe oud ben jij? Nou ja, dat ga ik mij niet zeggen. Nou, maar het is... misschien. Oh, want? Denk je dat je ouder bent of ben je 20 jaar jonger? Nee, ouder. Oh, oké. Okay. Nou, goed, dus die leuke lange man met die rollator in het tuincentrum in Den Haag, die zei dat die etalage... Als je iemand kent die etalagebenen heeft... Op de Mozartlaan, hè? Ja, en hij woont in Den Haag. Bel hem even wakker of bel hem van de week eventjes dat hij mij even moet mailen op nachtzusterapenstaartje@omroepmax.nl. En dan geef ik hem door waar hij zich moet melden de komende week, Tini. Wat jij net zei. Weet je dan wat ik gezegd heb? Nee, maar ik wel. In de Mozartlaan. Ja. Maandag tussen 2:30 en 3:30. Maar als we dit zo afspreken, dan staan daar maandag natuurlijk 75 vrijgezelle mannen op jou te wachten. Allemaal met een rollator. Oh ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, ik hoop dat ze luisteren in het tuincentrum. Ze kunnen de koffie wel klaarzetten. Maar niemand weet hoe jij eruit ziet, Tini. Dus als jij ja, nou dat gewoon... Weet hij wel, dat ja, weet hij niet wel, maar de anderen niet. Dus als jij maandag gewoon daarom, niks aan de hand aardbeienplantje gaat kopen, dan kun je rustig... Nee, daarom. Ik hou me wel schuil dan. Ja, ik blijf het gewoon oproepen. Deze ene meneer, maandag tussen 2:30 en 3:30 melden in het tuincentrum. Tussen 2:30 en 3:30, dat zei je zelf, Tini. Ja. Goed zo. Ja, ik hoop dat het goed komt. Succes, hè, Tini. Dankjewel. Doeg. Mike. Hey, hallo Astrid. Goedemiddag. Dag Mike. Goedemiddag. Ik heb een vraagje. Ja. Ja, ik ben een vrachtwagenchauffeur en dan doe je van die rare dingen. Jij bent van alle tijden. Het is voor mij middag. Ja. Nee, ik rij alleen maar 's nachts, dus voor mij is het nu middag. Je hebt helemaal gelijk. Goedemiddag. Ik vraag me af waarom... 80 voor mij de maat lijkt te zijn voor papieren. Wat? Er zitten 80 velletjes in een... Oh, ja. Er zitten 80 velletjes in een schrijfboek. Er zitten 80 schoonmaakdoekjes in zo'n pakketje van de hele supermarkt, van de blauwe supermarkt, whatever. Mm-hmm. Het lijkt allemaal wel 80 uit te komen. Ah. Ik vraag me af waarom dat is. Ik denk hoor. Dan hoor je altijd een beetje kraken. Ja. Ik dacht dat mijn motorrad is, joh. Nee, dat is mijn hoofd. Die radartjes die zijn een beetje roestig. Maar het is met dingen van papier, zeg jij, valt het jou op? Ja, als jij een schrijfblok, daar zitten 80 velletjes in. Ja. Maakt niet uit welke maat, de A5, de A4, zijn allemaal 80 velletjes. Ja. Waarom is dat niet op 100 of zo? Hetzelfde als die schoonmaakdoekjes. Ik koop ze van de hele supermarkt. Ja, wat zijn dat voor schoonmaakdoekjes dan? Van die vochtige doekjes. Of, oh, joh, zitten er daar 80 in je? Ja, ook als je die, zou je even als gebruik hebt, van de Zwitserse doekjes. Ja. Zit er ook gewoon 80 in. Ja. Als je van de Duitse supermarkt hebt, is er ook 80. Dus het is ook internationale maat, 80? Ja. Ja. Dat lijkt er in ieder geval op. Nee, ja, het is een raadsel, hè? Ik hoop dat iemand daar het antwoord op weet. Tot iemand een antwoord geeft, het is geen raadsel meer. Nou ja, ik zit te denken aan een A4'tje. Ja? Een A4'tje, daar zit dan die 4 in. En 80 is natuurlijk 20 keer 4. Ja. En hoe zit het dan met een A5'tje? Ja, maar de A4 is toch wel heel gangbaar. Dus misschien, maar dat is gewoon 4 keer gevouwen. Of wat is het ook weer, zo'n soort constructie? Ja, de A1 is de grootste en dan ga je wegdelen. Ja, zoiets. Nou, ik heb in ieder geval geen idee. Maar er is ongetwijfeld iemand die het wel weet. Dus als we mazzel hebben, dan belt hij even naar 0800. We gaan het proberen, hè? Oké. Okay. Dankjewel, Mike. Ik hoop dat het op tijd zijn, want ik heb nog een paar uur te rijden. Oké, Mike? Ja? Zullen we even Raad wat die rijdt spelen? Ja, dus een tijd terug. Oh jee. En dan moet ik dus raden wat jij rijdt, wat er in de laadbak zit? Ja. Er zit iets in je laadbak? Ja. Ja, en jij mag dus alleen ja en nee zeggen en ik moet raden wat het is. Succes. Ik heb het heel lang niet gespeeld, dus dit wordt... Dat zeg ik, dus een hele tijd terug. Ja, dit wordt heel zwaar voor mij, maar ik kan dit. Kun je het eten? Ja, dat kun je wel, joh. Nee. Is het papier? Nee. is het iets wat jij in je huis hebt staan? Nee, niet in mijn huis. Heeft het geleefd? Nee. Leeft het? Nee. Oh. Staat het in je tuin? Nee. Staat het in je garage? Nee. Heb je het in je tuin? Heb je het in je huis? Nee, niet in mijn huis. Maar waar dan wel? Oh, heb je het in de auto? Behalve in de bak, maar ook in de... Nee. Nee. Oké. Okay. Is het een grondstof? Is het iets wat nog iets moet worden? Of is het een afproduct? Ja. Het is nog niet af. Het moet iets worden. Nee, ja, het is een grondstof. Is het steen? Warm. Is het grind? Nee. Is het cement? Nee. Is het asfalt? Nee. Oké. Okay. Het is ook geen hout. Met cement, want het... met cement werd je wel warmer weer. Oh, dus het is ergens tussen steen en cement. Ja, dan wordt het. En geen grind. En gips. Is het gips? Weer behoorlijk warm. Gips heb je wel in je huis, neem ik aan. Ja, ik niet. ze maken er een huis van, toch? Is het verf? Is het stuk? Is het beton? Is het, Nee. Oh. Nee. Oh. Het is ook geen plastic? Nee. Ja, ik vind het ook zo vervelend. Dan heb ik zo lang geen raad wat hier uitgespeeld als het me niet lukt. Maar ik heb echt geen idee. En dan ben ik bang dat mensen zich gaan vervelen. Is het zand? Weer in de sector warm. Oké, nou het is ongeveer zand en cement. Wat is het? Ja, het is een kalkpoeder waar ze stenen van maken. Oh, ja, dat had ik nooit geraden. Nee, dat had je vorige keer ook al. Had je toen ook kalkpoeder? Ja, ik rijd alleen maar kalk. Ja, al jaren. En ik ben vergeten dat ik vorige keer kalkpoeder ook niet geraden had. Ja, maar dat is wat echt jammer jaren dit. Terug, joh. Ik wist het nog wel. Het is goed dat ik weet dat ik moet laden. Het lijkt mij, als we moeten kiezen dat maar één van ons weet wat jij moet laden, dat jij het weet. Dat lijkt me slimmer. Maar ik vind het zo ontzettend domper dat ik het... Nou, ik kom er denk ik wel overheen. En de volgende keer over een jaar of 4, 5 dat ik je spreek, Mike, dan weet ik het meteen. Dan zeg ik, heb jij toevallig kalkpoeder in de laadbak? En verder van niet. Ja, oké, jij wint nu al. Dankjewel, Mike. Ik ken je geheugen een beetje. Ja. Nou, nu kan hij wel weer. Succes, hè, met de rit. Okay. Hou je veilig. Veel plezier. Doeg. Hoi. Hoi. Hey, Roos. Hallo. Sorry, Roos. Nou was je net helemaal klaar met werken. En is het bijna 2:30 en dan ga ik weer aan je hoofd zeuren. Maar ik kreeg een vraag waarvan ik dacht dat jij het misschien wel zou weten. Oh, vertel. Edwin die vraagt zich af waarom de Paralympics niet live op tv zijn. Oh ja, dat is wel een goeie. Ja. Het is natuurlijk wel om op allerlei livestreams op de NOS te volgen. Ja. Ja, ik denk toch nog omdat het een beetje een soort van... toch wat onbekender is, dat er toch minder animo is misschien vanuit die zenders, omdat de uitzenders van de BBC bijvoorbeeld in GB of in Groot-Brittannië doen dat allemaal wel. Ja. Dus daar kunnen we wel een voorbeeld aan, aan nemen, zou ik zeggen in ieder geval. Ja, want maar wat hij wel terecht zei, want ik ben dan advocaat van de duivel aan het spelen en zeg van ja, maar je kunt nu eenmaal niet alles live uitzenden op televisie. Nee, maar Edwin die zei terecht dat bij de Paralympics juist zulke bijzondere momenten zijn. Dat je bij mensen bij wie je echt niet kan voorstellen dat ze ondanks hun tegenslagen toch nog bepaalde dingen bereiken en daar zoveel emotie bij komt kijken, dat je dat natuurlijk wel graag wil zien. Ja, ik zou ook zeggen dat het alles in zich heeft voor aantrekkelijke televisie. Ja, precies. Dat denk ik ook, ja. Dus ik denk dat het zeker meer aandacht zou kunnen hebben. Maar ik vind het ook altijd een beetje suf om erover te gaan klagen, want het wordt wel steeds meer. Ja. Dus daar mogen we misschien ook enthousiast over zijn. Ja, en ze hebben er schijnbaar op NPO Radio 1 wel leuke radio aan besteed deze week. Fijn. Ja. Nou, daar moeten we het dan even mee doen. Dankjewel, Roos. Goed, een goede rit nog even. Hoi. Hoi. Ja, nou ja, dan, als dat is toch denk ik het meest specialistische antwoord dat we kunnen krijgen van Roos Oosterbaan, mijn collega hier, Miss Paralympics deze weken. Maar goed, mocht je er nog iets over willen zeggen, bel dan even. The sun always shines on TV, beweerden de mannen van AHA ooit lang geleden. Nog een aantal vragen, te beginnen met de zwaluwen. Die verzamelen zich in de tuin bij Corrie in Wapenveld op een bijna afgesproken dag. En dan vliegen ze naar het zuiden. En Corrie die wil weten hoe die zwaluwen van elkaar weten waar ze zich moeten melden en wanneer. 0800-1121 is het nummer, als je dat weet. Even kijken. Nikki die wil weten waarom de ene teletextpagina voorbij vliegt en de andere rustig blijft staan, zodat je hem anderhalf keer kunt lezen. Tini, die wil graag een poging wagen om een afspraak te maken in het tuincentrum aan de Mozartlaan in Den Haag met die lange man met die rollator. Die wist te vertellen dat hij etalagebenen had. Ze heeft hem al een tijdje niet gezien en ze wil gewoon gezellig koffie drinken. Mike, die wil weten waarom verpakkingen vaak in een aantal van 80 komen. Vaak bij papier valt hem op, zoals een schrijfblok of bepaalde schoonmaakdoekjes, van die natte schoonmaakdoekjes. Daar zitten er 80 van in een pak. Waarom 80? Waar komt dat getal dan vandaan? 0800-1121. Ron? Hi. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Hallo? Hallo. Oh ja, ik denk misschien is iemand er niet meer. Nou, ik ben er nog. En jullie ja, ook. Dus, ja. Zeg het eens. Nou, ik had wel een gedachte bij, bij de vraag over de Paralympics. Ja. En eigenlijk werd het net ook al een beetje gezegd. Zo van, het heeft ook denk ik met de animo te maken. Maar ik denk dat er ook wel een bepaald commercieel doeleinde is. Mm-hmm. Ondanks dat het volgens mij allemaal normaal gesproken bij de NPO uitgezonden wordt. Kijk, als er niet genoeg mensen naar kijken. Omdat mensen toch minder geïnteresseerd zijn in de Paralympics dan de gewone Olympische Spelen. Dat er gewoon minder van uitgezonden wordt. Net als van andere sporten die niet zo populair zijn als voetbal of de andere schaatsen, al andere populaire dingen bij de Olympische Spelen. Ja, ja. Want er moet ook reclame verkocht worden. Maar ja, het is natuurlijk een soort cirkelwerking op deze manier. Want als er minder reclames zijn, dan wordt er minder op verdiend. En dan, nou ja, goed, dan lijkt er minder animo. Maar als het niet uitgezonden wordt, dan leeft het ook minder natuurlijk. Ja, je kan ook geen animo creëren zo, zeg maar. Nee, precies. En net wat Edwin zegt, het levert wel fantastische beelden op. Als iemand ondanks een beperking toch iets voor elkaar krijgt, dan wil je dat, ja, dan is het fantastisch om naar te kijken natuurlijk. Ja. Maar ja, je merkt wel, denk ik, gewoon een beetje in het in Nederland in het algemeen, zeg maar, dat iedereen is wel op de hoogte van wanneer de Olympische Spelen zijn. Maar de Paralympics, ja, dat leeft niet echt bij mensen. Dus inderdaad, als je het ook niet uitzendt, dan krijg je het ook niet echt levend. Nee. Dus het houdt zichzelf een beetje in stand zo. Maar ik denk wel dat het daarmee te maken heeft. Want ja, uiteindelijk moet er ook gewoon geld verdiend worden. Ja. Welke omroep het ook is, er moeten wel mensen kijken en anders dan heeft het geen nut. Nou ja, het lijkt me het is een beetje de kip in het ei verhaal, maar we zitten er wel bij in de buurt. Dus dankjewel Ron, voor je telefoontje. Ja, graag gedaan. Goeienacht nog, hè. Telde. Doeg. David. Goeienacht, Astrid. Hallo. Ik zit hier op mijn bed van mijn studentenkamer. Het is namelijk mijn laatste nacht in deze kamer. Ik ga verhuizen morgen. Ja. En ik ben afgelopen dagen dus al een beetje dozen aan het inpakken. En toen liep ik tegen het hele oeuvre van schrijver Gerard Reven aan. Ja. Die ligt hier op mijn kamer. Nooit een boek van gelezen eigenlijk. dat vond ik een beetje pijnlijk. Dus ik dacht, laat ik die man eens even googlen. Ja. En daar kwam ik dus tegen dat hij samen met Harry Mulisch en Willem-Frederik Hermans behoort de grote drie. Ja. Behoort tot de grote drie naoorlogse Nederlandse schrijvers. Ja. En toen kwamen er eigenlijk een paar vragen in mij op. Ten eerste, waarom zijn het er drie? En wie bepaalt wie die drie zijn? Mm-hmm. Toen dacht ik, hoe lang duurt naoorlogs? Kan het zo zijn dat, ja, het is nog steeds na de oorlog, dat er niet eens mensen bij moeten? Want ik ga verhuizen naar België en in Vlaanderen, daar spreken ze bijvoorbeeld van de grote vijf. Dus daar kan het ook worden uitgebreid. En ik dacht, ja, is er dan ook in deze coronaperiode, kan er dan ook gesproken worden van een soort pre-coronatijdperk? En horen daar dan ook weer een nieuwe soort schrijvers bij? Ja. Zo, ik ben er stil van. Nou ja, ja. En ook omdat je zo'n mooi beeld schetst voor jou op je kamertje, daar een beetje filosoferend over de literatuur en of daar niet veranderingen in de beschouwing daarvan moeten komen. Ja. Ja, het is wel ik denk wel dat corona nog niet de invloed heeft op levens zoals de Tweede Wereldoorlog dat had. Nee, is de vergelijking even te snel? Nou, te groot, ja. Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een... ik bedoel, dit is een mijlpaal in de geschiedenis die straks in de boekjes staat. Ja, of die misschien invloed gaat hebben op wat er geschreven wordt of inspiratie biedt. Ja, ja. Nou, dat zeker, want er zijn sowieso, zeker natuurlijk omdat we nu veel meer verspreidingsmethodes hebben, maar er zijn ook honderden door corona geïnspireerde liedjes liedjes en stukjes en columns en dergelijke geschreven. Dus daar is wel het een en ander over te zeggen, maar of er nou gezegd gaat worden het interbellum tussen de Tweede Wereldoorlog en de coronacrisis. Ja, daar ja is ook in ieder geval dat er misschien toch ergens op een zolderkamertje een commissie heel erg hoopt dat zij de volgende mogen gaan bepalen. En ze nu al stiekem overleggen van wie zouden dat gaan worden. Nou, en ik zit te denken, als jij zegt van die grote drie, weet je, als stel nou dat het er vijf worden, wie zouden dan de grote schrijvers moeten zijn van de afgelopen 20 jaar die erbij zouden moeten komen? Ja, nou, ja misschien dan toch kijkend naar Marieke Lucas Reineveld. Die wel ook wat prijzen met haar werk in de wacht heeft gesleept. Maar nog niet het oeuvre heeft van een Reven of Harry Mulisch. Nee, dus ja, ik kan hier nu wel uitspraken over doen. Maar wie bepaalt zoiets? Precies. Ja, en is er iemand die voelt alsof die daar echt absoluut tussen moet? Ja, ja. Misschien Jan Siebelink. Nou ja, zie je, want ik zou zeggen Zwageman of Giphart, weet je wel? Die hebben zo een stempel gedrukt op de Nederlandse literatuur. Maar ja, dan kom je alweer in de discussie van nee, dat is de populaire literatuur. Ja. Waarop ik dan weer denk, dat zou dus mooi in het rijtje passen. Maar goed, dat is, wie gaat daarover? 0800-1121. En het zijn eigenlijk drie vragen in één. Ik maak er wel wat moois van. Wat ga je nu dan doen, David? Ik verhuis naar Antwerpen en ik ga daar aan het conservatorium de opleiding woordkunst studeren. Wauw. Dus het is gelieerd. Dus misschien wordt het wel eens tijd dat ik die boeken van Reven opensla. Nou, ik denk niet dat je woordkunst kunt studeren zonder iets van Reven te lezen. Nee, precies. Dus het oeuvre ligt er nu nog even dat boek open. Maar wat heb je nu gestudeerd? Waar stop je nu net mee? Ik heb aan de UvA communicatiewetenschap gestudeerd. Oh, oké. En je gaat woordkunst. Betekent dat we straks spoken word van je kunnen verwachten? Of? Wellicht. Ik vind dat altijd een beetje een vieze term. Okay. Maar ik ga mijn best dan doen om letters op papier te zetten. Ja. Nou, hou ons op de hoogte, David. Vind ik leuk. Dat zal ik doen. En vanuit België ook te bereiken, 's nachts natuurlijk. Oh, fijn. Dus misschien dat ik nog eens zal inbellen als ik daar zit. Tot later, David. Dank je wel. Helemaal goed. Fijne uitzending. Doei. Als ik morgen weer naar buiten mag, dan bak ik een appeltaart. Met slagroom, disco, dip en hagelslag. Voor alle mensen in de straat. Doe ik een dansje in de achtertuin. En de caviar. Ik zet die stomme televisie uit. Ik denk dat ik niet meer naar binnen ga. Morgen wordt de wereld echt weer beter. Als ik morgen weer naar buiten mag, dan ga ik naar het café. Bestel het vaste happy van de dag. Chardonnay. Ik lees een stukje in de middagkrant. Ik maak een praatje met de eigenaar. Ik geef een rondje aan de hele zaak. Ik denk dat ik niet meer naar huis toe ga. Morgen wordt de wereld echt weer beter. zing ik een lied voor iedereen. Voor de bloemen en de bomen en alle dieren in het algemeen. Ga op bezoek bij alle omaatjes. Dan zeg ik u en doe ik vet beleefd. Bouw ik een huisje in het Vondelpark voor iedereen die nog geen huisje heeft. Dan zeg ik goedemiddag in de tram. Dan ga ik netjes naar de tandarts toe. Als ik met hem weer een potje verstoppertje doe. Morgen wordt de wereld echt weer beter. Elke dag een heel klein beetje beter. Oh. Een van die liedjes uit de lockdown is van Stan Vreken. Volgende week komt er nieuwe muziek van hem uit. Cinderella Goes It Alone, dus in het Engels. Maar dit liedje heb ik wel in de coronaperiode in mijn hart gesloten. Als ik morgen weer naar buiten mag, hoorde je. 0800-1121. Als je weet hoe zwalen we met elkaar afspreken. Het moment en de locatie van waar ze naar het zuiden vliegen. Als je Tini kunt vertellen wie die lange man was met die rollator en die zelf zegt dat hij etalagebenen heeft die ze ontmoeten in het tuincentrum in Den Haag. Als je Mike kunt uitleggen waarom vaak een eenheid van 80 wordt gebruikt of een hoeveelheid van 80 als iets verpakt wordt, zoals bijvoorbeeld papiertjes in een pak papier zitten er dan 80. Waarom dat getal? 0800-1121. Waarom wisselen sommige pagina's op teletext zo snel en andere helemaal niet snel? En over de grote drie uit de literatuur, Harry Mulisch, Gerard Reven en... Nou, dan ben ik de derde even vergeten. Nou, dan kom ik zo op terug. Waarom zijn die de grote drie? Waarom is het niet inmiddels de grote vijf? En wie zou er uit de naoorlogse periode, die inmiddels al veel langer duurt, nog toegevoegd kunnen worden? Die vragen die staan nog open. En je kunt natuurlijk ook, als je wilt, nieuwe vragen toevoegen. Doe dat ook vooral natuurlijk. En Willem-Frederik Hermans natuurlijk. Dank je wel. Krijgt meteen. Iedereen luistert altijd en denkt ook altijd zo lekker mee. Dat is altijd fijn. 0800-1121. Sam. Hallo, goedemorgen Astrid. Dag Sam. Hoi. Zeg het dus. Ja, ik ben dus vader van twee prachtige kinderen. Mm-hmm. Helaas gescheiden. Ja. En sinds een paar maanden wil mijn dochter niet meer mee met de omgang. Ik heb, zeg maar, om het weekend heb ik omgang met mijn kinderen. Ja. En mijn dochter die wil helaas niet mee, sinds een half jaar. Ja. Af en toe gaat ze wel mee, heel af en toe. Ja. Maar ja, meestal niet. En aan de ene kant denk ik dat ze dat doet uit loyaliteit voor de moeder, wat natuurlijk heel erg begrijpelijk is. Ze is nog 5 jaar pas. Ja. Maar ik heb zelf het gevoel dat ik, nog zelf ook iets eraan kan doen, alleen weet ik niet wat. Dus ja, ik had misschien dat ik advies kan krijgen van andere luisteraars hoe ik dat het beste kan doen. Hoe ik dat kan oplossen, het probleem. Ja. Wat zegt de moeder van jouw dochter daarvan? Het is iedere keer krijg ik een andere uitleg. Dan zegt ze van dan was er iets voorgevallen of zoiets. En dan zegt ze van ja, dat is de reden waarom ze niet meegaat. Dat kan niet, weet je wel. Want af en toe gaat ze toch wel mee, weet je wel. Dus dat kan nooit de reden zijn. Ja. Ja, dus ik, vanuit mijn ex-vrouw, ik bedoel, ik wil haar niet zwart maken natuurlijk. Vanuit mijn ex-vrouw hoef ik niet veel te verwachten, eerlijk gezegd, wat dat betreft. Nee. Oh, ik krijg meteen een brok in mijn keel, want ik vind het dat zo verschrikkelijk. Want, maar ook zo onoplosbaar. Want aan de ene kant denk ik meteen van, je moet je dochter laten als ze aangeeft dat ze niet wil. Dan moet je alleen maar steeds zeggen dat jij haar wel wil zien, maar dat je haar mening respecteert. En aan de andere kant, denk ik, je hebt die omgangsregeling. Je hebt recht om je kind te zien. Ze moet gewoon met je mee, zodat je het contact niet verliest. En ze ook later zich herinnert dat je haar per se wilde zien, zeg maar. Ja, ik bedoel, ik heb morgen trouwens weer mijn omgangsmoment. Oh. En ik laat er ook altijd weten van, ik hou van je, weet je wel. En als je niet mee wil, is het niet erg, weet je wel. Papa houdt toch wel van je. En ja, ik, aan de ene kant hoor ik van mensen van, ja, je moet er gewoon meenemen. Je bent de vader, weet je wel. En ze is nog maar een kind en ze heeft haar eigen willetje niet. Dus neem er gewoon mee, weet je wel. Ja. Yeah. Ik denk van ja, het voelt ook niet goed om het op die manier te doen, weet je wel. Nee. Dus, maar ik ja, denk, en... ik mag hier helemaal niet over meepraten, want ik heb hier helemaal geen ervaring mee. Maar ik denk dat een kind van 5 later niet wil terugdenken aan een vader die zegt: nee joh, je hoeft niet mee, dat is niet erg. Het klinkt heel tegenstrijdig, hè? Want nu wil ze niet mee en moet je haar natuurlijk niet dwingen. Maar later wil ze misschien wel liever dat je gezegd hebt, je moet mee, want ik wil je zien, want ik kan niet zonder je. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus wat je nu zegt is wel, dat is wel iets waar ik echt goed over moet nadenken. Hoe ik Want wat je zegt, dat zit wel wat in natuurlijk. Maar het is... Het is lastig, ik weet niet. Ik zat er ook aan te denken om een psycholoog in te schakelen. Maar dan denk ik van ja, dat zal de relatie met mijn ex-vrouw niet ten goede komen. Dat zal nog meer spanningen opleveren, weet je wel. Oh en jeetje, ook, wat een rot situatie. Het is echt heel lastig, want het is echt allemaal heel, hoe zeg je dat, heel broos, heel delicaat. Weet je wel? Dat kan je niet zomaar. Ik ben echt radeloos wat dit betreft. Ja, ik snap het. En ik heb ook een zoon, die gaat wel altijd mee. Mm-hmm. En hoe oud is je zoon? Het is een tweeling. Ze zijn allebei 5 jaar. Oh, jeetje. Och. Ja, ja. Oh. Nou ja, het is ook... Het is volgens mij moet je gewoon echt heel duidelijk maken dat jij haar wil zien. Maar laten we vragen inderdaad aan kinderen van gescheiden ouders... Ja. Want die zijn er. Dit is natuurlijk zo'n groot probleem onder mensen die uit elkaar gaan. Dus als er mensen zijn met gescheiden ouders... die kunnen misschien aangeven wat zij hadden gewild als kind. Want als je 5 bent, dan wil je misschien gewoon de spanning niet... of inderdaad je moeder niet verdrietig of boos maken. Of dan zijn er misschien talloze kleine redenen... of grote redenen waarom je beslissingen neemt. Maar we kunnen nu aan mensen vragen die dat als kind in die situatie hebben gezeten... hoe ze daar nu op terugkijken. Dus misschien willen die de moeite nemen om even te bellen. Ja, ik zou het enorm waarderen. Ik bedoel, ik zou het enorm waarderen. Ik ben benieuwd naar wat mensen hierover, hun ervaring hierover. Ja. En wat je het beste kunt doen, want je wil ook niet dat kinderen de herinnering hebben van mijn vader maakte de hele tijd ruzie met mijn moeder. Ja, precies. En precies. Dat hebben ze al vaak genoeg meegemaakt. En dat wil ik ze gewoon niet meer. Dat wil ik gewoon niet dat ze dat nog meemaken. En ik wil, kijk, het enige moment dat ik ze zie is dat is het moment dat hun moeder erbij is. En dan wil je niet. Al ruzie aan de deur staan, zeg maar, weet je wel. Nee, je wilt je kind er niet in betrekken. Dus je kan ook niet zeggen van, wat vind jij er nou van wat mama zegt? Of wat jij, dus dat kan ook niet. Ja, nee, maar dat wil ik helemaal niet. Omdat, kinderen die hebben gewoon hun eigen fantasie, hun eigen belevingswereld. Ik wil hun helemaal niet zo min mogelijk daarin betrekken. In onze volwassen wereld, weet je wel. Ja, precies. Dus... Maar ja, je kunt als ze niet komt ook geen herinneringen en dus een band met haar opbouwen. Dat is het frustrerende en vervelende. Ja. Dat ik gewoon geen goede band met mijn dochter kan hebben. En ik schaam me er ook om, want ik hoor van iedereen altijd om me heen van... ja, het is juist de vader-dochterband die altijd sterker is dan de vader-zoonband, weet je wel. Ja. Ik schaam me echt kapot, weet je wel. Ik denk van, wat doe ik verkeerd? En ik weet van mijn kant dat ik gewoon echt wel wat kan doen. Alleen weet ik niet wat. Nee, nou ja, ik denk in ieder geval dat je de hele tijd heel duidelijk moet maken... dat je haar wel echt heel erg graag wil zien. Ja, dankjewel. Dat ga ik ook dat zeker sowieso. Morgen. morgen weer duidelijk maken. Want dat je niet de indruk wekt van... nee joh, laat maar zo, het kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Dat je per ongeluk die indruk een beetje wekt. Nee, geen enkel probleem. Ja, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen, hè? Nee, maar ja, goed, je moet ook niet haar emotioneel gaan chanteren natuurlijk. Maar ze moet in ieder geval heel duidelijk hebben... dat jij het heel, heel, heel, heel graag wil. Dat is... Ik denk dat dat voor een kind al enorm fijn is. Ook al gaat ze dan uiteindelijk niet mee. Ja, dat. Zeker. 0800-1121 als mensen nog tips hebben voor je. Ja, zeg het eens, Sam. Ja, mijn ex-vrouw die zei ook van... Ja, waarom beloof je haar niet een leuk cadeau in het verschiet of zoiets? Maar ik denk van ja, ik wil mijn dochter niet... omkopen, weet je wel, om haar mee te krijgen. Nee, ik precies. Gewoon... Zou ik bedoel, dus ja. Die mogelijkheid is er ook. Maar ja, dat wil ik gewoon niet. Ik wil niet dat ze op die manier meegaat. Uiteindelijk, ik bedoel, op de lange termijn wil je niet dat ze ook... ik vind dat niet de juiste manier om te doen. Nee, dat is alleen maar... Maar goed, het mooiste cadeautje dat een kind kan krijgen... is een vader die haar graag wil zien uiteindelijk. Dus... En een moeder natuurlijk. Maar goed, ik heb er geen ervaring mee. Maar als mensen thuis tips of trucs hebben, bel vooral even 0800-1121. We gaan het proberen, Sam. Sterkte. Dankjewel, Astrid. Goeienacht. Hoi. Doei. Doei. Doei. Maurice. Goeienacht met Maurice. Hallo. Hi. Hallo, Maurice. Hoi. Nou, ik wou even antwoord geven op de vraag van de beller die zojuist heeft gebeld. Mm-hmm. Daar is eigenlijk best wel een optie waarvan ik denk van... hoe kun je dat contact met je kind nou zo leggen... en ook zo in het systeem mee opnemen... dat een omgangsregeling voor die meneer die net heeft gebeld... Wat beter tot stand komt... En als ik het verhaal goed heb begrepen, heb ik ook duidelijk begrepen dat de moeder in ieder geval ook wel gewoon normaal wil meewerken. Het is niet dat die moeder die omgangsregeling niet wenst. Mm-hmm. Daar is op zich eigenlijk best wel een goede optie voor. Je kunt in dat geval een mediator inschakelen. En die mediator gaat dan samen met de vader en de moeder kijken... hoe kunnen we nou in het systeem ervoor zorgen... dat er een omgangsregeling komt... en dat alle partijen daar goed in opgevangen worden. Zo'n mediator die kan bijvoorbeeld instructies en tips en tricks geven... aan zowel de vader als de moeder... Ja. Om te kijken hoe kunnen we dit systeem nou... goed inrichten. Er al wel een omgangsregeling is? Is er echt al een vastgelegde omgangsregeling? Dat idee kreeg ik wel, dat als ik goed geluisterd heb. Maar het meisje wil niet. Ja, ik heb het... dat er echt al een vaste afspraakpatroon was... dat kon ik er niet helemaal uit distilleren. Het meisje wil niet, ja... Ook dan kun je nog steeds een mediator inschakelen. Mm-hmm. Het is belangrijk om te weten dat je ook voor een mediator... een verzoek kan doen bij de Raad voor Rechtsbijstand... om die, mocht je inkomen wat lager zijn, gefinancierd te krijgen. Yeah. Want het gaat er eigenlijk niet om dat de afspraken niet helder zijn... maar dat er moet worden gekeken. Hoe kan nou op een fijne en prettige manier voor alle partijen... en ook voor het meisje zelf... die omgangsregeling uitgevoerd te worden. En dat meisje zich comfortabel voelt in de situatie... om op een fijne en toereikende manier van mama naar papa te gaan... en van papa naar mama. En als de moeder bereid is om daar een oplossing voor te vinden... dan kun je een mediator, bijvoorbeeld werkzaam op een advocatenkantoor... of op een mediationbureau raadplegen, die inschakelen... zodat hij eigenlijk met de partijen gaat kijken... hoe kunnen we nou inrichten dat jullie daar goed bij worden begeleid. En heel vaak werpt dat wel zijn vrucht af. Ja, dat klinkt als een ideale oplossing. Dus ik weet zeker dat Sam zit mee te luisteren, dus misschien... kan hij dat in ieder geval proberen. Dankjewel, Maurice. Ja, fijne nacht. Tot een andere keer. Hoi. Doeg. Ferry. Ja, goeienacht. Hi. Astrid. Van een heel zwaar onderwerp naar iets heel anders. Naar meer de techniek van teletext. Ja. Ik denk dat die mevrouw dat die de teletext bekijkt via de televisie. Ja. En als je het via de televisie bekijkt, dan ben je afhankelijk van de timer zoals die wordt ingesteld door de mensen in Hilversum. Zoals die de pagina's laten verversen. Ja. En ze kunnen wel pagina's korter en langer zetten, weet ik uit, in die systemen. Oh. En soms komt er een pagina, die komt dan zelfs twee keer in de cyclus komt die voor. Maar omdat het gaat allemaal om een gemiddelde leeksnelheid. Waarop dat is afgesteld. En dat is, Ja, sorry, ik onderbreek je even voor het nieuws. Sorry, Ferry. Een programma van Max. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Taliban zeggen al delen van de luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan. De VS zegt dat het militaire gedeelte nog in Amerikaanse handen is. Nederland en veel andere NAVO-landen zijn al gestopt met het evacueren van mensen. Gisteravond kwam de laatste groep Nederlanders uit Afghanistan aan op Schiphol, onder wie de ambassadeur en militairen. De 2 mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist staan bekend als corona-ontkenners. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32 geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen. Ook deelden ze op sociale media complottheorieën over het gevaar van vaccins en vielen ze buren lastig met corona-ontkenningen. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt omdat hij op de Groningse nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een Molotov-cocktail tegen zijn voordeur. Een Amerikaans echtpaar moet bijna €40.000 schadevergoeding aan hun zoon betalen omdat ze zijn pornoverzameling hebben weggegooid. Volgens de rechter hadden ze dat niet mogen doen. De zoon was na zijn scheiding bij zijn ouders komen wonen. Toen die zijn omvangrijke pornocollectie hadden ontdekt, besloten ze die te vernietigen. Volgens hen is de man seksverslaafd. De collectie bestond uit 12 dozen beeldmateriaal, vooral video's, en 2 dozen seksspeeltjes. Om de waarde daarvan te bepalen werd een deskundige van een seksmuseum ingeschakeld. Die kwam uit op €25.000. Daarnaast moeten de ouders ook de advocatenkosten van ruim €12.000 vergoeden. Het weer. Vannacht plaatselijk een bui, minima tussen 12 en 15 graden. Overdag af en toe zon. In het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster, met Astrid de Jong. Je luistert naar Nachtzuster. Als je net naar het nieuws hebt zitten luisteren, dan zit je misschien net als ik nog in een heel andere opvoedkundige kwestie. Maar ik sprak dus net met Sam, die zijn dochtertje van 5 heel graag wil zien. Maar zijn dochtertje wil hem niet zien na een echtscheiding. Dus hij zoekt ervaringsdeskundigen over hoe hij dat het beste aan kan pakken, ondanks het goede advies van Maurice zojuist. 0800-1121 is het telefoonnummer. Je kunt ook een mailtje sturen, nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter of via Facebook kun je een berichtje doorgeven. En je mag natuurlijk altijd appen, dat kost helemaal niks. En dat verschijnt hier rechtstreeks in het schermpje via de NPO Radio 1 app... die je waarschijnlijk hebt als je nu luistert, dat hopen we dan maar. Zo niet, dan kun je misschien ook komen chatten. En dat kan dan weer via nporadio1.nl. Nachtzuster/nachtzuster. En bellen is natuurlijk toegankelijk voor iedereen altijd tijdens Nachtzuster. 0800-1121. Ook als je weet hoe de zwaluwen van elkaar weten dat ze zich moeten verzamelen bij Corrie in de Tuin in Wapenveld op 21 september... om met z'n allen naar het zuiden te vliegen. Zo dadelijk praat ik nog even verder met Ferry over de snelle of minder snelle wisselingen op teletext. Tini zoekt een lange man met een rollator van rond de 75... die in Den Haag in het tuincentrum tegen haar vertelde dat hij etalagebenen had. En Mike wil graag weten waarom in een verpakking vaak 80 stuks zitten. Hoe komen ze aan dat getal van 80? David belde over de grote drie uit de literatuur. Hij vraagt zich af waarom het Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans en Gerard van Treven zijn. En hij vraagt zich af of er nog iemand toegevoegd kan worden. Wie beslist dat dan eigenlijk? 0800-1121. Ook als je een dochter bent die toen je klein was je vader niet wilde zien. Achteraf bekeken, wat had je vader toen moeten doen om jou het gelukkigst te maken in je leven? Dat wil Sam eigenlijk graag weten. John Mayer hoor je nu op NPO Radio 1. En jawel, Daughters. I know a girl. She puts the color inside of my world. But she's just like a maze where all of the walls are continually changed. And I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters. She's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become alive. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can brag. You find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. But boys won't be gone without one. Dat is John Mayer. Er is een heel nieuw album van John Mayer trouwens. Met heel veel gitaren. Hardere gitaren. Dus het is niet alleen maar het zoete singer-songwriters repertoire. Het is meer ethisch rock af en toe. Maar het is wel John Mayer. Dus ik denk, ik zeg het gewoon nog even voor de mensen die ervan houden dat dat uit is. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt bellen als je een antwoord hebt op een vraag of zelf een vraag wilt voorleggen. En ik was in gesprek met Ferry. Maar ik zat even niet op de tijd te letten. Sorry, Ferry, maar je was midden in een verhaal over teletext. Ja, nou, het is met de teletextpagina's is het zo dat die verversingssnelheid, die wordt er in Hilversum opgezet. En ja, die wordt dan uit, daar wordt van uitgegaan van een bepaalde leessnelheid die je hebt en een bepaalde leeftijd die je nodig hebt. Ja, dat kan best wel eens zijn dat dat dan tekort is. Maar er is wel een handig alternatief voor die teletextpagina's die je op tv bekijkt. Ja. Je kunt bijvoorbeeld op je telefoon kun je een app downloaden waarbij je de teletextpagina's ook kunt bekijken. En dan kun je zelf kijken of je naar een andere pagina gaat of niet. Dat heb je helemaal in eigen hand. Maar zijn er nog mensen die al een smartphone hebben die nog op teletext kijken? Je kunt daar een app op zetten met ja, maar je kijkt er zelf regelmatig op. Omdat daar bijvoorbeeld de lijstjes van voetbaluitslagen en dat soort dingen. Ja. Die heb je daar veel makkelijker op. En je hebt, omdat die pagina's vaak veel sneller ververst worden dan het andere nieuws, omdat daar veel meer werk aan zit. Oh. Ben je sneller bij het laatste nieuws. Dus gewoon een teletext-app, dat vind ik best wel grappig. Dat vind ik een mooie samenvoeging van oude en nieuwe technologie. Ja, en die kun je ook op een tablet laden. Mm-hmm. En ook via de pc kun je het bekijken. Nou ja, het is een tip. Ik denk eerlijk gezegd, dat is misschien een vooroordeel, maar ik denk eerlijk gezegd dat Nicky daar niet zoveel aan heeft. Want die wil het toch echt op teletext zelf kijken. Maar in ieder geval, wat jij nu zegt, van de wisselingen kunnen handmatig worden ingesteld. Want zij heeft toch echt wel het idee dat de ene veel sneller gaat dan de andere. Dus is dat dan, kan het ook zijn dat ze gewoon te langzaam leest? Dat zou wel kunnen. En dan is die pagina net weg. Je kan hem wel vasthouden. Maar dan, je laat hem dan weer los. Dan duurt het weer een hele cyclus voordat die pagina terugkomt. Ja, precies. Maar hoe kun je hem vasthouden? Nou, er zit ook een knopje voor dat je hem vast kan zetten. Oh, oké. Misschien weten ze dat niet. Want dan dat heb kan. Je alle tijd. Ja, en dan de modernere tv's. Die hebben dus de mogelijkheid dat er wel iets van 250 teletextpagina's in opgeslagen kunnen worden. Oké. Okay. Dan kan je er ook doorheen bladeren. Nee, nou ja, dat is misschien dat ze dat net niet weten. Dan is dat wel de tip die heel erg van pas komt nu. Ja, maar een dure tv is natuurlijk, dat wordt dan een andere tv. En dat wordt een dure tv waarschijnlijk. Oh ja. En dan is een tablet misschien handiger. Ja, nou ja, ieder zijn ding. Dus we weten in ieder geval de mogelijkheden. Dankjewel, Ferry. Er zijn mogelijkheden zat. Super. Ja, er zijn mogelijkheden zat. Oké. Okay, goed zo, doel. Ik krijg een appje van Lennart. Die zegt, ik heb de teletext-app. Ja, dus ik snap het. Ik ga hem straks ook downloaden. Dat lijkt me eigenlijk. Je hebt altijd het laatste nieuws overzicht. Goed, reclame voor de teletext-app. Is dat? Mag best, denk ik, van de publieke omroep. Mag. Paul? Hallo, Paul? Ja? Dag, Paul. Dag Astrid. Zeg het eens. Je had half uurtje geleden een jonge knul aan de lijn die naar Antwerpen ging verhuizen met een doos vol boeken van Gerard Reve. Ja, nou ja, ja. Ja, dat is een mooie samenvatting, ja. En die had hij niet gelezen. Nee. Maar hij overwoog het wel, hè? Ja, maar dat is zunt, want die boeken van de grote drie, Willem Frederik Hermans, en daar hoort dan ook Harry Mulisch bij, maar Harry Mulisch moet je gewoon niet lezen. Nee. Ja, smaken verschillen, hè? Maar bij de Nederlandse grootheden wilde ik nog een vierde toevoegen. Ja. Helaas. Ja, dat zou ik wel. Ik wil gewoon niet zeggen, het zou mooi zijn als er een vrouw bij zat. Want ik wil niet dat mensen beoordeeld worden op hun gender. Maar het zou wel mooi zijn als er een vrouw bij zat. Ja, maar ze heeft ook prachtig geschreven. Ja. Ja, nou, het is een wel mooi advies even voor David. Dat als hij dan die doos heeft uitgelezen, de smaak te pakken heeft, kan hij zo naadloos door naar Helle Hazen. Of wat jou betreft gewoon Harry Mulisch overslaan. Ja. Dankjewel, en Paul. Net, hij had het over 5 groten in Vlaanderen. Ja. Ja, daar weet ik er wel een paar van. Maar ik kom niet aan 5. Oh, je wil de grote 5 uit Vlaanderen? Dat weet ik ook niet. Geen idee. Nou ja, ik kom aan Felix Timmermans. Ja, je laat een stilte vallen alsof ik nu moet weten wie je, of ze erin staan of niet. Maar ik heb echt Vlaamse literatuur. Veeg mij maar op. Dus. Maar als iemand die grote vijf even op wil zoeken voor je, dan kan hij bellen naar 0800-1121. Of even een appje sturen, dan hebben we dat ook weer duidelijk. Dankjewel, Paul. Ja, in ieder geval moet Hugo Claus daarin zitten. Oh ja, nou, dat is... dat schrijf ik op. En eigenlijk, maar dat is een moderne, Tom Lanois. Ja. Het kan. Tom Lanois. Maar daar hoor ik dan dadelijk wel. Ik denk het wel, Paul. Dankjewel. Goeienacht nog. En wat David eigenlijk graag wil weten is wie dan bepaalt wie die grote drie zijn. Wie gaat daar eigenlijk over? Waarom worden de grote drie genoemd? Is daar een moment dat die worden gekozen en ergens worden geregistreerd? Of groeit dat gewoon zo? 0800-1121. En ik weet niets van Vlaamse literatuur, maar mocht jij nog even het rijtje van de grote vijf willen voordragen, graag. Al was het maar voor Paul. Jos? Ja, hallo. Over de som met de problemen met de omgangsregeling. Ja. Ja, in principe hebben nu... gelukkig inmiddels beide ouders recht op een omgangsregeling. Mm-hmm. Zowel de vader en de moeder. En het is ook in het belang van het kind... om een goede band op te kunnen bouwen met vader en moeder. En het is ook niet helemaal duidelijk, hè, want ik ken de casus niet... waarom het meisje geen contact wil. Dat kan met de moeder te maken hebben, kan ook met andere dingen te maken hebben. Dat weet ik niet, hè. Nee, nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. En dat is natuurlijk... een enorm probleem bij dit soort kwesties. Want als er van de 1000 vaders eentje is... die dingen doet met zo'n dochter die niet kunnen... op wat voor vlak dan ook... Ja. Dan wil je geen risico nemen met die 999 andere vaders. Maar ja, het is wel een leven wat je dan verwoest van zo'n vader. En van zo'n kind misschien, hè? Ja. Want het punt is, beide ouders hebben recht op een omgangsregeling... zowel de vader en moeder, tenzij... er iets ernstig mis is met een van de ouders... en dat een officiële instantie, de kinderrechter... besloten heeft dat de vader of de moeder geen recht hebben op de omgang. Maar waarschijnlijk is dat hier niet het geval. Mm-hmm. Nou ja, dat weet je. Dat weet ik niet. Je weet het natuurlijk nooit. Ik kan er geen uitspraak over doen, maar het verhaal klonk... alsof een meisje van 5 gewoon in alle spanning zegt... ik wil niet mee. Ja, dus wat heel belangrijk is om de stap te doen uit de emoties... Mm-hmm. en ook in de directe gesprekken met de moeder lijkt het moeilijk te zijn. Dus ik zou zeggen, het is heel belangrijk om bemiddeling te zoeken... van officiële instanties die boven de beide ouders kunnen gaan staan. Want je ziet vaak, en dat heeft ook... professor Hoefnagel is beschreven in zijn boek over echtscheiding... dat zowel de vader als de moeder kunnen in een soort strijd... en daardoor zelfs in een soort regressie komen... van dat ze eigenlijk bijna als kinderen gaan functioneren in dat gevecht. Mm-hmm. Maar goed, dat is allemaal Hoefnagel, dat is allemaal psychologie rond de echtscheiding. Maar heel belangrijk is om uit de emoties te stappen... en niet in dit directe gesprek met de moeder voor hem... maar om een bemiddeling te zoeken van de officiële instanties... die boven beide ouders staan. En dan heb je het dus over de Raad van de Kinderbescherming... kan hij contact opnemen met de jeugdzorg... kan dan ingeschakeld worden. En wat ook heel belangrijk is... dat hij aan de officiële instanties die het kind kennen... zowel de huisarts als de school, als ook de schoolpsycholoog... dat hij laat zien dat hij een goede vader is. Mm-hmm. En wat hij kan doen is dus ook een bemiddelaar... of een psycholoog of een kinderpsycholoog voor hemzelf zoeken... die zowel hem als misschien later ook het gezin kan gaan begeleiden. Dus ik heb 3 tips. De eerste is, laat vooral zien dat je een goede vader bent... aan de officiële instanties die boven het gezin... en boven beide ouders staan. Mm-hmm. Zodat die ook gemotiveerd en bereid zijn... om hem te gaan helpen, ja? Ja? Een tweede tip is inderdaad een onafhankelijke bemiddelaar zoeken. Dat kan een psycholoog of een pedagoog zijn. Maar in ieder geval iemand die bereid is om met hem deze weg te gaan. Want dit is een hele zware emotionele weg. Zowel voor de vader als de moeder. als ze een kind niet mogen zien. Dus hij heeft daar echt emotionele steun bij nodig in de meeste gevallen. Ja, maar voor de duidelijkheid, hè, in het geval van Sam mag hij haar wel zien, maar wil het meisje gewoon liever thuis blijven? Ja, maar dat, je weet niet waar dat aan ligt. Nee. Bij een kind van 5 kan dat ook aan de houding van de moeder liggen. En als dat zo is, dat mag niet. Hè. Als de vader goed is en goed is voor het kind, dan is het dus bij wet verboden tegenwoordig dat een moeder of een vader het kind bij de andere partij weghoudt. En dat kan zelfs zo bestraft worden dat de kinderrechter besluit. Dat weet je van tevoren niet, want dan moet eerst de Raad van de Kinderbescherming en de Jeugdzorg komen er allemaal met rapporten overheen en dan gaan ze thuis bij de vader kijken, gaan ze thuis bij de moeder kijken en bla bla bla. Maar uiteindelijk kan de kinderrechter besluiten, omdat bijvoorbeeld de vader of de moeder het kind bij de ander weghoudt, dat de voogdij gewijzigd wordt. Of, ja. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar belangrijk is dat hij laat zien dat hij een goede vader is aan de instanties, dat er een bemiddelaar komt die hem emotioneel begeleidt, en dat hij ook in zijn hart blijft inzetten op een goede band met het kind. En ik heb aan jouw redactie mijn telefoonnummer achtergelaten. Dat mocht Sam behoefte hebben aan advies, want ik heb wel in het verleden ook ouders in echtscheiding begeleid. Dan mag hij mij altijd om advies vragen. Maar ik vind het altijd heel pijnlijk als een vader of een moeder het kind niet mag zien. En als het een goede vader en moeder is, dan is dat altijd schadelijk voor de vader of de moeder en ook schadelijk voor het kind. Ja. Zelfs als het kind de vader niet wil zien, als het een goede vader is, dan mag de vader de kans hebben om zich te bewijzen aan het kind. Maar als dat ook lukt, ja, dan is dat wat jij ook zei. Weet je wel, het is heel sneu voor dat kind. Dus uiteindelijk, als er een goede band kan zijn van dit meisje met de vader en de moeder, dan is dat een win-win situatie voor iedereen. En waarschijnlijk, omdat het nou in de emoties zit, moet je het hoger opzoeken bij de instanties en bij een bemiddelaar die dit mogelijk kan maken. En dat kan, ja, dat kan echt vele maanden en soms zelfs jaren duren voordat dat allemaal op orde is. Dus hij heeft in die periode van, zeg maar, de komende maanden en jaren waarschijnlijk zelf ook steun en begeleiding nodig, zodat hij in zichzelf blijft geloven en ook ja, positief kan blijven naar zijn dochter. Dankjewel, Jos. En voor Sam, als die luistert, je kunt dus nog eventjes bellen naar 0800-1121. Geven we je het nummer van Jos als je daar behoefte aan hebt. Dankjewel, okay. Jos. En jij ook bedankt, Astrid, voor je grote hart, voor je medemens. Dankjewel. Nou, die steek ik in mijn zak. Dankjewel. Marijke? Ja, hallo. Dag. Moet ik de radio uitdoen? Nou, doe maar even. Ik wou net zeggen, je klinkt prima. En toen hoorde ik op de achtergrond de vraag nog een keer. Ja. Ja, goed, hij is nu uit. Dat spreekt me heel erg aan. En ik denk dat ik zou proberen als vader om op het niveau van het kind te vragen waarom. Was het een keer niet leuk? Mm-hmm. Hè, wat zegt dat kind daarop? Ja. En ik zou een kind een stukje eigen bepaling geven. Ik heb dat vroeger erg gemist. Mijn ouders gingen scheiden. Ja. Maar ja, wij deden er eigenlijk niet zo toe. We mochten op een goed moment bepalen bij wie wil je. Bij je vader of bij je moeder. Ja. Mijn ouders vonden dat ook een verschrikkelijke vraag. Hmm. En dus ik zou zeggen, ga op het niveau van een kind vragen, wat vind je niet leuk? Vond je het niet leuk hier? Wat was er niet leuk aan? Mm-hmm. En ik zou gewoon een paar kaartjes maken dat ze mag zeggen, ik wil ook een paar keer niet. Oh, dat is een goeie. En dan de andere keren wel. En niet alleen vader, dochter, maar het is een tweeling. Mm-hmm. Ik wil ook met jullie samen zijn. Ja. Ik heb ook een gezin. Ja. Misschien is het wel dat ze thuis wil spelen met vriendinnetjes. Weet ik veel. Misschien nou ja, is het precies. Kwaad. Misschien is het soms helemaal niet zo zwaar. Want ik ga dan bijvoorbeeld dit weekend naar de verjaardag van mijn broer. En dan vraag ik aan mijn kinderen van, nou, wie wil er mee? En ik vind het dan, ik geef dan aan van, ik vind het wel fijn als jullie meegaan. Omdat ik het leuk vind dat mijn broer en mijn schoonzusje een band hebben met mijn kinderen. Dus dan, dat geef ik ze dan mee. En dan zegt er één dus, ja, maar ik kan zondag eindelijk een keer met die en die spelen. Nou, dan mag die thuis blijven. Ja. Ja, en ja, geen bepaling hebben. Je wil ook eens iets kunnen zeggen. Ja, maar goed, als vader dan vervolgens je kind niet zien, is natuurlijk wel, dat lijkt mij heel groot. Ja, maar als vader moet je ook gewoon alle openingen proberen te vinden naar de kleuter. 5 jaar is een flinke kleuter. Ja. En die fantasie volgen. En dan ook kunnen zeggen van nou, we kunnen ook 5 keer iets heel anders doen. En dan mag jij zeggen wat. Ja. Ja, die ruimte is er ook nog. Ja. Ja, 5 keer iets anders doen. En dan kunnen we daarna kijken of daar een leuk ding bij zit om met z'n allen te doen. Ik dan gaan wij op speurtocht. Ik vind mooie gedachte. En het blijkt dus, Marijke, dat je uit eigen ervaring je dan nog beter in kunt leven in waar een kind behoefte aan hebt. Dank je wel dat je even belde. Ik hoop dat hij er wat aan heeft. Ik gun het hem. Dank je wel. Dag, Marijke. Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before. But to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. I said I'm glad that you're around. I'm just so proud of you. I'm here. een van de allermooiste liedjes uit de Nederlandse popmuziek. Dat vind ik dan weer. Niet alleen vanwege de tekst en natuurlijk de muziek, maar ook van het feit dat Alain Clark dit liedje opnam samen met zijn vader, zanger Dane Clark. Ik weet het nooit zo goed, want het is Deen of Dane. Ik weet nooit, maar het is in ieder geval zijn vader die je hoort zingen op het liedje Father and Friend. We hebben het natuurlijk over de vraag van Sam, die zijn dochtertje van 5 graag wil zien. Maar dat dochtertje is na de scheiding, staat ze niet te springen om met papa mee te gaan. Dus moet je dan dwingen? Of moet je er dan met rust laten of alles daartussenin? We vroegen mensen om hun ervaringen te delen. Nou, dat loopt storm. Maar vergeet niet dat er ook nog andere vragen zijn in een nachtzuster. En je kunt ook je vraag nog kwijt via 0800-1121. We hebben nog de vraag van David staan. Die belde over de grote drie uit de literatuur. Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans en Gerard Reven. En hij vraagt zich af, wie bepaalt dan wie de grote drie zijn? Je hebt ze bijvoorbeeld ook in het cabaret en je hebt ze ook in de film. Maar wie bepaalt dan wie die grote drie zijn? En kan het zijn dat er, als die naoorlogse periode best wel lang duurt, dat er nog 1 of 2 bijkomen en dat het de grote 5 worden? En de vraag is dan weer, want de grote 5 zijn er blijkbaar wel in Vlaanderen, wie die 5 daar zijn. En die namen willen we graag nog even op een rijtje. 0800-1121, als je het weet. Mike, die viel het op dat verpakkingen heel vaak komen in een aantal van 80. Bijvoorbeeld een pak papier of een schrijfblok of zo'n pakje met schoonmaakdoekjes. Waarom zijn het er dan 80, vraagt Mike zich af. 0800-1121. Tini, die heeft een man ontmoet van rond de 75 in het tuincentrum in Den Haag aan de Mozartlaan. Een lange man met een rollator en, zoals hij zelf zei, etalagebenen. Ze wil graag aanstaande maandag met hem afspreken. Tussen 3:30 en 4:30 in het tuincentrum. Dus mocht je iemand kennen of iemand zijn die op die beschrijving lijkt, maandag in het tuincentrum aan de Mozartlaan in Den Haag om 2:30. Gewoon even een kopje koffie. Niks aan de hand, gezellig, leuk. Corrie, die wil weten hoe zwaluwen weten waar ze zich moeten verzamelen en wanneer om naar het zuiden te vliegen. Een vraag die vorige week ook al opspeelde. En normaal herhalen we ze niet, maar deze moet toch te beantwoorden zijn. En dat wilde Corrie ook graag. Dus mocht je het antwoord weten, neem de moeite om even te bellen. 0800-1121. Anne? Ja, hallo. Dag Astrid. Dag, goedemorgen of goeienacht. Hi. Hi. Als dit niet om een kind was gegaan, dan was ik al lang gaan slapen. Oh. Maar dit gaat me zo aan het hart. Ja. En ik hoor al die mensen zeggen van officiële instanties, alsjeblieft niet. Ik heb zelf 5 jaar bij de Raad voor de Kinderbescherming gewerkt. Hoe meer instanties betrokken zijn, hoe moeilijker het wordt en ingewikkelder. Ook voor dat kind. Dus je moet geef dat kind de rust en de ruimte om even te kijken hoe het loopt. En bijvoorbeeld, er zei ook iemand, er moet uit de emotie nee, je moet juist in de emotie. Laat die vader een leuke grote kaart met iets leuks erop en zeggen van, hè, lieve hupplepup, ik zou het zo fijn vinden als je ook weer contact met me opnam, of als je eens weer eens kwam. Of ik zou zo graag met jou en je broertje naar de Efteling of iets leuks gaan doen. Wil je er eens over denken? Geef dat kind gewoon even de tijd en de ruimte. Mm-hmm. En niet al die instanties erbij. Want mijn ervaring is dat het alleen maar voor een kind belastend is. Ja, ja, maar goed, dan, dat is dus de moeite. Hè? Van, moet je juist wel of moet je juist niet gaan drukken op zoiets? Want Nee, niet drukken. Ja. Laat dat kind even de ruimte. Mm-hmm. Dus nu moet eens een nieuwe situatie voor zo'n kind. En je weet niet wat er in de omgaat, of het een loyaliteitskwestie is of wat dan ook. Die moeder die werkt mee, heb ik begrepen. Die is niet tegen. Mm-hmm. Nou, ik heb hele andere dingen. Meestal zijn het de moeders die je tegenhouden. In dit geval lijkt dat niet zo. Mm-hmm. Dus dan denk ik, laat het even zo. Maar laat wel weten aan dat kind dat je van haar houdt. En dat je het zo fijn zou vinden dat ze weer contact opneemt. Of dat ze meegaat. Of met haar broertje een keer meekomt. Ja, ja. Ja, ik kreeg een appje van Frank die zegt... officieel is het zo dat een kind jonger dan 12 jaar... niet kan bepalen of ze meegaat of niet. Dus de vraag blijft dan of je een kind moet dwingen om mee te gaan. Nee, alsjeblieft. Maar als je een kind dus nooit een keer overtuigt... Hè? Dus het dwingen lijkt me inderdaad een spartelend, huilend, schreeuwend kind... het huis uitdragen lijkt me niet bevorderlijk. Maar zeggen van luister eens, je moet nu mee... En weet je, dan gaan we desnoods maar een half uurtje of zo. Maar je moet nu eventjes mee, want ik wil jou ook gewoon zien. Dat is wel de enige mogelijkheid om ook samen herinneringen te maken. En om samen... kijk, en dan bij een kind van 5 kan het zomaar gebeuren... dat ze spartelt en schreeuwt, maar dat ze om de hoek... als ze een ijsje krijgt of gewoon merkt dat het gezellig is met haar broertje... het weer naar de zin heeft. Ja, dat kan allemaal wel zijn. Maar ik vind dat er niet te veel instanties... en als die vader hem aan dat kind laat weten... juist in de emotie van ik mis je zo... of ik zou het zo fijn vinden als je weer kwam... of kom een keer met je broertje... of ik wil met jullie samen iets leuks gaan doen... hou het een beetje speels. Maak het niet te zwaar voor zo'n kind. Mm-hmm, ja. Dat is echt vaak een belasting voor een kind. Dat wordt onderschat. Al die officiële instanties die goed bedoelen en die het misschien zelf goed doen. Maar het is voor een kind echt een belasting. Mijn ervaring van 5 jaar is dat je dat echt even de tijd moet gunnen. En dan komt dat kind soms vanzelf. Ja. En je kunt het ook nogmaals met een leuke kaart of een leuk klein boekje maar over. Maar dan kan het toch zijn... Ja, sorry hoor, maar dit had je al verteld. Maar dan kan het toch zijn dat als je je kind nooit ziet... dat de moeder dan, ik zeg niet dat dat hier zo is... maar dat de moeder dan juist alle ruimte krijgt... om het kind verhalen te vertellen over een vader die niet waar zijn... Ja, maar hij ziet dat kind toch wel eens, als hij dat andere kind ophaalt. Ja, en hij ja. kan toch dan iets, ik zeg al een leuk klein boekje of zo, over een vader en een kind. Of over ja, iets aardigheidjes, leuk. Met aardigheidjes ja, en vooral een beetje aandacht, van, maar niet dwingen. Ja. Ja, en een briefje erin van, papa houdt veel van je en het zal zo fijn zijn als we elkaar straks weer kunnen zien of zo. Ja. Hou het even speels en geef dat kind de tijd en de ruimte om zichzelf te zijn. En misschien wil ze straks wel graag. Ja. En waarom zou je al die instanties en al die bemoeienissen... Mijn ervaring is daar niet zo goed mee, hoor. Oké. Okay. Nee. Duidelijk. Nou ja, we leggen het neer bij Sam of andere mensen... die op dit moment met het probleem worstelen. En dan kunnen ze het met deze ervaring ook doen. Dank je wel, Ann. Oké, ik ga lekker slapen. Doeg. Ja, doeg. Hoi. Hans. Goeiedag, ik praat over de drie grote literatuur. Ja. Het is 50 jaar geleden, op de middelbare school kregen we die. Ja. Dat geldt nu niet meer. We zijn Reven, die schreef De Avonden. Heel belangrijk boek, waar nog steeds over gepraat wordt. Mm-hmm, zeker. Had het ezeltjesproces. Hij vergeleek Jezus of God met een ezel... waarbij hij de daad verrichtte. Er is zo'n heel proces over geweest. En het is heel hot en happening toen in die tijd geweest. Dan hebben we Donkerkamer van Damocles van... kom, weet je ook alweer? Reven Mudisch en... Willem Frederik Hermans. Ja, die vergeet ik dus ook steeds, wat heel erg is. Donkerkamer van Hermans. Ja. Wordt misslapen van Hermans. Mm-hmm. Maar ook een VPRO. Maar wacht even hoor, want voordat we nu de hele boekenlijst van vroeger doornemen... Maar komt er meer? Ja. 50 jaar geleden waren hun drie heel belangrijk. Ja. Ik wil even nog Mudisch zeggen... De ontdekking van de hemel. Ja. Had hij bijna een internationale prijs voor gekregen. Was een fantastisch werk. Is ook een film van gemaakt. En iedereen zei... Het is het beste wat ooit door een Nederlander geschreven is. Hij verdient de boekenprijs. Heeft hij niet gekregen. Mm-hmm. Hij verlangde er wel naar. Er zijn slechtere mensen geweest die de boekenprijs hebben gekregen. En, maar hij is een Nederlander en dat wil je niet mee. Maar Hans, dat is nou eigenlijk precies het punt van David. Kijk, we hebben dit... Zelfs, nou ja, ik met mijn geheugen weet het nog van school en van Nederlands... dat grote schrijvers waren die van betekenis waren... voor het tijdsbeeld, de tijdgeest, voor de literatuur. Maar is er dan sinds die tijd niemand meer geweest... die bij de grote drie gevoegd zou moeten worden? Jazeker. Ilja Leonard Pfeiffer... Ken je misschien wel. Ja, ja, maar... Ja. Die heeft ook verschillende hele hoge prijzen gewonnen. Nou hij staat hoog in de top. En is ook dichter. Hij schrijft ook voor de Volkskrant. Mm-hmm. En hij woont in Genua. Hij schrijft ook over Genua in zijn boeken. Dus in één boek. En heeft ook een prijs voor gekregen. Maar... En hij heeft nou een nieuw boek. Hotel de Rock. Is ook een heel belangrijk boek. Ik zou dat Pfeiffer er wel bij willen zetten. Ja. En ook degene die Tonio heeft geschreven. Ik kan even zijn naam niet meer vinden. En de tandeloze tijd. Dat zullen andere mensen zullen wel bellen om te zeggen wie de schrijver is. Ja, nee, maar... Dat is ook heel belangrijk. Ja, Tonio is van AFT van de Heijden, juist, denk ik. Die hoort er ook bij. Maar dan zitten we nog steeds wel bij een redelijk wat oudere generatie. En... Nou, het is heel recent hoor. Ja, Tonio is niet zo oud. Maar ja, nou ja, goed, dat is een discussie. Want, maar de vraag is eventjes, wie bepaalt nu dat Mulisch en Hermans en Reven, dat de grote drie blijven? Nee, dat zijn ze geweest. Ze waren in hun tijd de beste. Ja, ja. Omdat ze 50 jaar geleden... Ja. Schreven ze fantastische boeken, waar nu nog steeds gelezen worden. Ja, ja, het is een titel uit die tijd natuurlijk. En die verandert je niet nu. Hermans, Toon Hermans, Wim Kamp. Zonneveld, de grote drie. Ja, de cabaretiers, de grote drie. In die tijd waren ze de grote drie. Ja. Ja, precies. Dus dan je hoeft er niet over te discussiëren of een van de twee nou minder goed of belangrijk is dan een Herman Finkers of noem maar wat. Die discussie hoef je niet te voeren. Het was op dat moment in de geschiedenis waren het de grote drie en dus worden ze de grote drie genoemd. Juist, en Hans Theo vind ik bijvoorbeeld heel geweldig tegenwoordig. Ja, ja, dat is het. Maar ja, inderdaad. En Theo Maassen. Theo Maassen, Hans Theeuwen en Herman Finkers. Die ook heel erg goed. Maar ja, goed, je hebt nu dan ook alweer met Jochem Meijer en Claudia de Breij. En heb je die vind ik ook goed. Kom je ook alweer op een nieuwe grote drie kom je dan uit, ja, hè? Ja. Maar goed, dat is het is wel een mooie term. Je zou er wel graag bij willen horen, denk ik, de grote drie. Als je in de literatuur of in het cabaret of... in een bepaalde sector werkzaam ben. Maar ja. Ja. Nou, het is wel een hele mooie duiding, Hans, inderdaad. Dat het van toen de grote drie is en niet specifiek... Ja, nu horen ze nog steeds erbij. Want de boeken worden nog steeds gelezen. Dat is waar, ja. Al was het maar voor de lijsten. En Nooit meer slapen, dat VPRO-programma. Ja. Dat is ook fantastisch. En het is ook genoemd naar een titel van Hermans. Ja. Nou, fantastisch programma. Ja, dat geef ik even door. Oké. Okay, aan Lortje en Pieter. Door de week nooit meer slapen van de VPRO. Goed zo. Dankjewel, Hans. Oké. Okay. Dag. Dag. Jij ziet niet dat de barman een nieuwe tapt en lacht, omdat het glas al zo lang aan je aandacht was ontsnapt. En op het koude marmer van de bar stond dood te slaan, want jij keek mij aan, want jij keek mij aan. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei, jij kijkt naar mij. En de andere klanten van de bar zijn allemaal plotseling figuranten in de film van ons verhaal. Ze drinken en zingen en dansen voorbij, maar jij kijkt naar mij. Jij thank you. draaien en de hele wereld lacht. Bestaat er een hemel, dan is het dit café. Alleen voor ons twee, alleen voor ons twee. Ineens ben ik vergeten hoe ik heet en wat ik zei. Want jij kijkt naar mij. Claudia de Breij, haar nieuwste single Jij kijkt naar mij. 0800-1121. Als je weet hoe zwaluwen met elkaar communiceren om af te spreken om naar het zuiden te vliegen. Als je Tini kunt helpen aan die vriendelijke lange man met de rollator en etalagebenen die ze ontmoeten in het tuincentrum in Den Haag. Als je Mike kunt vertellen waarom er 80 stuks in een pak papier of in een pakje schoonmaakdoekjes gaan. Of als je zelf een vraag wilt stellen natuurlijk. 0800-1121. Bakker Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Chips. Sorry, mijn stem is helemaal aan het Filistijnen. Echt waar? Wat is er gebeurd? Ja, dat weet ik niet. Ik stond vanmiddag op en huppakee, weg was hij. Ja, aangevallen door een tijgerbol. Zoiets. Ja. Zoiets. ik heb afgelopen vakantie heel veel gefietst. Ja. Over heel veel fietspaden. Mm-hmm. En die zijn over het algemeen keurig netjes in Nederland. Soms iets te smal, maar wat mij opviel is op heel veel fietspaden kom je op de gekste plekken in het asfalt een rond gat tegen. Een wat? 10 centimeter rond gat. Van 10 centimeter doorsnee is het asfalt weg. Oh. Dan heb je een putje. Ja. En ooit 2, 3 op een afstand van 10, 25 meter. Waarvoor dient er is machinaal gebeurd, maar waarvoor dient dat? Is het niet gewoon dan omdat het zodat het water niet op het asfalt blijft staan? Nou, echt niet. Het is ook zo op. En die fietspaden zijn over het algemeen bol. Dus het water loopt er vanaf. En het kan zo aan weerskanten de berm in. Mm-hmm. Dus daar kan het nooit voor dienen. En het is dan ook niet met een bepaalde regelmaat. De gekste plekken zitten ze. Vind ik een heel gek iets. Ja, dus we moeten dus nu iemand met fietspadenverstand zien te strikken. Rijkswaterstaatverstand, fietspadenverstand. Kan nooit geen kwaad. Nee. Nou ja, dan is de vraag eventjes, wie legt het uit? Die gaten van 10 centimeter in de fietspaden. Waar ben je wezen fietsen, Johan? Eerst het noordelijke stuk en op Ameland en toen naar Makkum en toen de onderste, de Gaasterland gedaan. Toen zijn we afgezakt via Zwolle, via Kampen. Ja. In ieder geval. Kampen. En toen was ik op vakantie. Toen kreeg ik een berichtje van je dat je in Kampen was en toen was ik er niet. Ja. Ik stond bij die koe, bij die toren. Ja, prachtig hè. Ja. En toen zijn we later nog in de buurt van Wijk bij Duurstede. En ja, tot de Utrechtse Heuvelrug hebben we gehad. Nou, we hebben 600 kilometer gefietst. Wat een tour zeg. Ja, zoiets. Een tour de force. Ik ga je fietsvraag voorleggen of dat heb maar jij ik heb eigenlijk nog een vraag. Ik heb nog een vraag. Het is absoluut geen verzoekplaat, verkapte verzoekplaat. Heel lang geleden, in de jaren 60, had Egbert Douwe een hit met Kom uit de bedstee. Ja. Heel veel later, of later niet, heel veel niet, maar ook in de jaren 60, ik meen 68, had hij een liedje van Ome Sjaki. En dan gaat zo van het hele zaakje loopt in zijn naakje, zegt Ome Sjaki aan de Middellandse Zee. Ik kan de liedje nergens terugvinden. Dat heeft misschien een reden. Ja, dat is een vies liedje. Er is maar één vies liedje in omloop. En het staat ook in de top 2000. Staat dit liedje in de top 2000? Nee, dit niet. Maar dit kan ik niet terugvinden. Maar er is maar één vies liedje. En dat staat in de top 2000 al jaren aan een stuk. Wat? Een fietsliedje? Nee, schat. Een vies liedje. Er is een vies liedje dat in de top... Ja, maar jij begint allemaal cryptische dingen te zeggen. Dan moet ik erbij bedenken wat je kan bedoelen. Een vies liedje, een pikant liedje. Ja, er is één pikant liedje. Dan moet ik gaan bedenken welke dat kan zijn. Ja, terwijl ik ondertussen de tekst, het hele zaakje loopt. Dus Naki zegt, Ome Sjaki aan de Middellandse Zee op aan het schrijven ben. Maar goed, de ene vieze liedje, dat is van... ja, hoe heet die? Meneer Schaap, geloof ik. Adem en Adem. Dat vind ik zo smerig. Vind je dat een vies liedje? Ik vind het een vies liedje. Moet je niet aan denken. En ik neem toch aan, dat voel even hoe Couché avec moi erin staat. Nee, maar dat bedoel ik helemaal niet. Nee, en ik neem ook aan dat dat liedje van Serge Gainsbourg... Hoe gaat dat ook alweer? Dat er lang niet meer in. Je te hem, dat die erin staat. Dat er lang niet meer in, echt niet. Nee, maar goed, jij vindt Adem mijn Adem van Peter Schaap vies. Ben ik een wiefliedje. Moet je niet aan denken. Dat je net knop voor hebt. Nou, dit is in deze tijden ook inderdaad, kan het echt niet. Goed, ik zoek dus nu het liedje... Het hele zaakje loopt tussen Naki Zuchtdome Sjaki voor jou. Aan de Middellandse Zee. Ja, bedankt hè Johan. En het hele zootje loopt tussen blootje, zegt oom de Kootje... en ieder doet mee. Nou, daar was hij. Die moeten we toch kunnen vinden. Die hebben veel mensen in hun privéarchief. Dag Johan. Hoi. Hoi. De tijd staat stil voor jou en mij. Ik wist het altijd al, ik zou je tegenkomen. Kom nog een beetje dichterbij. Je was hier altijd al, hier ergens diep in mij. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem, mijn adem, voel wat ik voel, en jij zou bij zijn. Vrij zijn, deze nacht. Toen kwam je binnen in mijn huis. Ik heb je meteen herkend, ik wist dat je zou komen. En als de zon straks ondergaat. Vervuld van mij en ik leef in jou. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En jij zal mij zijn, vrij zijn, deze nacht. Als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil, dan heeft hij vleugels nodig, net zoals ik jou. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En jij zult mij zijn, vrij zijn, deze nacht. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En ik zal jou zijn bij het vallen van de avond. Adem, mijn adem, voel wat ik voel. En jij zult mij zijn, vrij zijn, deze nacht. Adem, mijn adem. Adem, mijn adem van Peter Schaap was dat. Maar we zoeken het liedje met de tekst... Het hele zaakje loopt in zijn naki van ome Sjaki. Als je het weet te vinden, 0800-1121. Waarom zit er soms een rond gat van 10 centimeter in een fietspad? Waarom is 80 vaak het aantal in een pak papier... of een schrijfblok of een pakje schoonmaakdoekjes? Wie weet wie de meneer is met etalagebenen uit het tuincentrum... in Den Haag en hoe weten zwaluwen dat ze moeten verzamelen... op een bepaalde plek, op een bepaald moment... om naar het zuiden te vliegen. 0800-1121. Leo? Ja, goedemorgen, nachtzuster. Dag, Leo. Ja, ik wilde reageren op de vraag van die mevrouw... die lange man zocht. Ja. Uit het tuincentrum. Mm-hmm. Nou, is het zo dat bij mooi weer ben ik vaker op de boulevard in Scheveningen. Yeah. En heb ik vaker ook zo'n een vrij lange man ook daar zien lopen. Nou, ik denk wel dat hij tegen de 2 meter is. Yeah. En hij droeg Bermuda's, dus van die driekwart broeken. Yeah. driekwart broek en bij mooi weer. En daar viel me op dat hij een onderste deel van zijn benen, dus onder de knie, Mm-hmm. Had hij eerst aan allebei twee zwarte banden. Yeah. En daarna liep hij nog een paar zwarte banden naar beneden tot aan de enkels. Oh. En nou weet ik niet precies of hij nou met de Renate liep of met de wandelstok. Yeah. Maar hij liep, wanneer hij erop lette, zag hij dat hij niet... zoals gewend was te lopen eigenlijk. Hè? Dus een beetje met een kleine handicap, zeg maar. Ja, ja. Nou ja, het zou de bewuste zoektocht van Tini kunnen zijn. En hij droeg ook altijd een bruine hoed op. Oh, dat heeft Tini niet gezegd, maar misschien dat hij die in het tuincentrum afzette. Oh, dat weet ik niet. misschien moet je hem afzetten, omdat hij anders zijn hoed kwijtraakt door die bomen natuurlijk. Ja. Maar het is hij droeg altijd een bruine hoed op daar. Dus nou weet ik niet precies hoe glasbenen eruit zien. Ik ken die uitdrukking eerlijk gezegd niet. Nee, maar ja, goed, zo heeft hij het zelf genoemd. Dus dat is hij weet het dan wel precies. Ja, glasbenen zijn. Maar Leo, als je hem nou weer ziet. Ja. Dan moet je even tegen hem zeggen dat Tini uit het tuincentrum graag zou willen dat hij weer eens op maandagmiddag langskomt daar, zodat ze een keer koffie kunnen drinken voor de gezelligheid. Oh ja, oké. En dan is Tini er altijd daar? Nou, in ieder geval de komende twee maandagen, want we hebben het nu zo vaak geroepen dat er... volgens mij het tuincentrum overstroomd wordt door de iets oudere vrijgezelle mannen. Ja. Of bezette mannen, daar ga ik ook niet over natuurlijk. Ja. Maar, ik moet erbij zijn, hij was telkens in begeleiding. Oké, er was iemand bij. Ja, er was iemand bij, een vrouwelijk persoon, of de vriendin was, of een dochter, of weet ik niet natuurlijk. Mm-hmm. Maar er was altijd wel iemand bij, dus dat wel. Okay. En die is altijd heen en terug, zo de boulevard, de pier voorbij. En dan, dat is misschien wel een goede tip. Dan kan Tini ook eens over de boulevard gaan wandelen of op een hoekje gaan zitten. Als ze daar een beetje gaan pierenwaaien. Wat een gezelligheid. Ja. Nou, dankjewel Leo. Ik had nog een vraag. Ja. En, ik bedoel, die aarde bijvoorbeeld, hè? Die aarde bijvoorbeeld. Zeg maar een paar honderdduizend jaar geleden. Ja. Of, zeg maar die planeet bijvoorbeeld. Ja, die planeet. Ja. Waren dus, waar ze bevolkt, zeg maar, met misschien 100.000 mensen. Oh. 500.000 mensen, dat aantal. Zeg maar. Oorspronkelijk met twee. Was het niet? Nou ja, dat het heel licht bevolkt begon natuurlijk. Ja, dat staat in de Bijbel. Oh ja. Maar Kain sloeg Adam dood. Leo, want dit is een verhaal waar we 6 uur voor nodig hebben. Dus wat was je vraag? De aarde was oorspronkelijk niet zo dicht bevolkt. Ja? Nee, maar misschien een paar duizend mensen leefden daar. Hè. Maar die waren natuurlijk ook kleiner en lichter als nu. Oh. En nu zitten we met bijna tussen 7 en 8 miljard mensen hier. Ja. En is het nou zo dat die aarde en die atmosfeer eromheen... allerlei producten voortbrengen die elkaar regenereren? Dus je zou je afvragen, wanneer het niet zo is... met 7, 8 miljard mensen moet die aarde toch veel zwaarder geworden zijn, of niet? Ja, niet alleen met die mensen, maar ook natuurlijk het stof en de grond die zich nog... Als je terugkijkt naar die periodes van het krijt en dat soort dingen... als ik terugga naar de aardrijkskundelessen van meneer Wolzak van vroeger... toen was de aarde veel kleiner, want die lagen... als je een dinosaurier wil opgraven, moet je heel diep in de grond. Ja, tuurlijk, logisch. Ja. Maar goed, wat is je vraag? Ja, dus de vraag is het gewicht van de aarde dan zwaarder geworden? En omdat we natuurlijk, en het gaat dan niet natuurlijk om een paar duizend kilo's, het gaat om misschien wel om triljoenen kilo's dan, zou het dan kunnen dat de aarde lichtelijk uit zijn baan schiet om de zon heen? Omdat die zwaarder wordt? Ja. Ja. Misschien is die baan ook wel anders dan vroeger. Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik niet controleren. Nee. Ja. Ik kan er niet achteraan vliegen natuurlijk. Ja. Nee, dus ik heb me wat afgevraagd of dat misschien ook invloed heeft op de weergesteldheid nu, omdat we er een beetje uit de koers zijn geraakt. Oh, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dat denk ik niet, want het is een redelijk op zichzelf staande cultuur onder die... Maar ik doe er ook geen uitspraak over. 0800-1121. Ja. Ik denk, Leo, want ik weet dat er heel veel mensen zijn die er verstand van hebben, dat we deze vraag wel beantwoord krijgen. Ik ben benieuwd. Goed zo. Nou, dank je wel voor je telefoontje. Ik ook zo, dank u wel voor het opnemen. Dag. 0800-1121. Als je weet of de aarde met de toename van de bevolking ook zwaarder is geworden. En alle andere zaken natuurlijk. Een programma van Max. NPO Radio 1. 4:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft een aanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval een IS-leider omgekomen. Wie het was, is niet bekendgemaakt. De aanval werd uitgevoerd met een drone in de oostelijke provincie Nangarhar. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikanen en bijna 170 Afghanen om het leven. Algemeen wordt aangenomen dat die aanslag het werk was van ISK. Die organisatie is nog radicaler dan de Taliban en beschouwt de Taliban als afvalligen. De moordenaar van Robert Kennedy komt na 53 jaar mogelijk vrij. Na 15 afwijzingen lijkt zijn 16e vrijlatingsverzoek succes te hebben. Kennedy werd in 1968 vermoord toen hij goede kans maakte om, net als zijn eerder vermoorde broer John, president te worden. De dader, een Palestijnse Jordaniër, werd ter dood veroordeeld, wat later werd omgezet in levenslang. De openbaar aanklager heeft geen bezwaar meer tegen vrijlating en ook de zonen van Kennedy vinden dat de nu 77-jarige moordenaar vrij mag komen. De reclassering gaat erin mee, maar de gouverneur van Californië moet het besluit nog bekrachtigen. Maarten het Hart is in januari getroffen door een herseninfarct. De 76-jarige schrijver vertelt dat in een interview in NRC. In het ziekenhuis bleek hij ook een longontsteking te hebben. Hij balanceerde op het randje van de dood. Het Hart herstelde er goed van, alleen zijn rechterhand is nog gevoelloos. In april lag hij weer in het ziekenhuis, toen voor een open hartoperatie. Hij had 2 lekkende hartkleppen. Maarten het Hart was nog met een nieuw boek bezig, maar sinds de medische ingrepen heeft hij daar niet meer aan gewerkt. Het weer, plaatselijk een bui, minima tussen 12 en 15 graden. Overdag af en toe zon, in het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster met Astrid de Jong. 4:02 alweer en een mooi lijstje vragen hoor. Die zwaluwen hebben we nog steeds niet opgelost. Het is al de tweede keer dat we het proberen, maar niemand die erover belt. Mocht je verstand hebben van vogels of zwaluwen in het bijzonder, kun je alsjeblieft even bellen om te vertellen hoe ze weten waar ze moeten verzamelen om naar het zuiden te vliegen. Hoe weten ze dat ze in de tuin van Corrie in Wapenveld moeten zijn? 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Twitteren kan, via Facebook een berichtje sturen kan. En je kunt natuurlijk appjes sturen via de NPO Radio 1 app. Dan kun je eventjes een antwoord geven of gewoon melden wat je aan het doen bent midden in de nacht. Maar als je antwoorden door wil geven in de uitzending, dan kun je het snelste bellen naar 0800-1121. En voor de gezelligheid kun je komen chatten via nporadio1.nl/nachtzuster. Bakker Johan wil weten waarom er soms gaten in het fietspad zitten van zo'n 10 centimeter groot. En hij is op zoek naar het liedje Het hele zaakje loopt in zijn naki, zegt ome Sjaki aan de Middellandse Zee. En ome Kootje had het over zijn blootje. Zoiets was het. Leo sprak ik net. Die zegt als er steeds meer mensen op aarde komen wonen, wordt de aarde dan niet veel zwaarder en verandert onze baan dan niet een beetje? 0800-1121. Mike wil weten waarom er vaak 80 stuks in een verpakking zitten, zoals bijvoorbeeld bij schoonmaakdoekjes. En Tini is op zoek naar die lange man met een rollator van rond de 75 en een etalagebenen die zij heeft ontmoet in het tuincentrum in Den Haag aan de Mozartlaan. 0800-1121. Het is het telefoonnummer, maar nu is het 4 minuten over 4. En dat is het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Heatwave en Boogie Nights. Heatwave, Boogie Nights. Was toch een beetje Boogie Night op deze manier. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus bel vooral met je vragen en je antwoorden. Dirk, goeienacht. Hoi, goeiedag. Hoi. Ik heb een beetje een luxe probleem. Ik heb een hele zeldzame CD van Queen. Oh. Die heet Final Life in Japan. Oh. Ik denk dat het een bootleg CD is. Ik wou net zeggen, dat klinkt als een bootleg, ja. Ja. Er staat een nummer op, Kind of Magic, een extended version. Dat is duurt 2 minuten langer dan de normale Kind of Magic. Mm-hmm. Er zit een leuk riedeltje in het midden in. Maar er zit een hanger in. Oh, ja. Ik heb op het begin die CD met een mild sopje met een billendoekje schoongemaakt. Nou, dat hielp niet. Heb ik hem geript met een PC met een optische ding nog erin. Dan krijg je dus een stapeltje, WAV-bestanden. Ja. En dat WAV-bestand heeft op precies dezelfde manier ook dat hangertje. Dus dat helpt niet. Oh, hè. Dus is er iemand die mij... Ja, het zou natuurlijk mooi zijn dat iemand zegt... Ik mail je even of ik doe even een wietransfertje met een goed bestandje. Dan pak ik een nieuw cd'tje. Maar dat is natuurlijk een rechte dingetje. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nee. Maar ja. Is er misschien iemand die dat ooit bij de hand heeft gehad... om bijvoorbeeld met software dat te repareren? Zo'n hangertje. Oh, ja, maar dat moet toch op zich... Als er iemand handig is in het editen... dan moet dat te doen zijn. Maar ja. Hè, wie gaat dat zitten doen? Hè? Precies. En het is vast misschien ja, het is voor mij een probleem wat vaker voorkomt. De redacteur zei het ook, die heeft toch veel vinylen staan. Die heeft ook wel eens platen met hangertjes. Oh. Nou ja, kijk, cd's natuurlijk digitaal, dus je zou zeggen, het is te repareren. Maar... Ja, maar het klinkt inderdaad als een... Maar even denken, want eigenlijk moet je het hangertje er dus juist in laten, hè? Ja, dan zie ik die vier keer achter elkaar. Ja, maar ja, dat is wel het unieke aan jouw exemplaar. Ja, klopt. Ja. Ik wil gewoon het nummer goed hebben. Ik snap het. Nou, als iemand jou even kan en wil helpen, 0800-1121. En dan moet je dus eventjes je gegevens achterlaten of even een mailtje sturen, zodat we je terug kunnen vinden als iemand zegt ik kan je wel helpen. Ja, graag zal ik mijn nummer achterlaten. Ja, dan blijf even hangen, doen we dat niet op de radio. Want anders krijg je het zo druk vannacht. Klopt, ja. Ja, oké. Okay. Is goed, Dirk. Blijf waar je bent. Claudio. Hey Astrid, goedemorgen. Hallo, Claudio. Hey Astrid, ik heb denk ik het antwoord op de vraag van ome Sjaki. Oh, mooi. Ja, want ik kreeg al van verschillende mensen daar opmerkingen over. Het is blijkbaar bekender dan ik dacht. Nou, ik denk dat het inderdaad wel meer mensen weten, inderdaad. Het heet de praatpalen. De praatpalen? Ja, en dat waren drie, ja. Eén was bekende Joost de Draaier. Oh, ja. Willem van Kooten. Peter Koelewijn zat erbij. En Fred Haaij, de producent. Echt? Was Peter Koelewijn hier weer bij betrokken? Die zat er ook bij, ja. Het moet ook niet gekker worden, ja. En dat was net als dat van Rob Oud, van echt bij Douwe ook uit die tijd, 68 zo'n beetje. Ja. En inderdaad, het hele zaakje loopt in zijn nakie. En waarom heb jij dit nog op je netvlies zitten dan? Nou, ik heb het helemaal niet meegemaakt, maar ik ben al mijn leven een beetje idolaat van de piratenzender Veronica van het jaren 60-70 gebeuren. Oh ja, ja. En ik heb er wel eens een boekje van gelezen en wel eens wat opgezocht ook van wie het nou precies waren. Want ik dacht ook dat het Jan van Veen was die erbij zat, maar die was dus eigenlijk, die hebben het liedje later geboycott. Oh. En waardoor dan later dus, Joost en Draai naar Radio Noord... Noordzee gegaan is. Oh, oké. Okay. Maar het liedje is erg... ik vind het liedje erg grappig ook. Voor die tijd best wel schuin ook. Ik zit even te kijken, want ik krijg het echt... Ik krijg het van Nina, ik krijg het van Len... Ik krijg het van Ruud, ik krijg het van Robin... Ik krijg het dus blijkbaar... Heel veel mensen hebben dit gewoon in hun... meneer of mevrouw Klarenbeek stuurt een berichtje... Alfred, hebben die mensen dit allemaal gewoon in hun repertoire? Ja, leuk. Ja, ik ben zelf veel later geboren, maar ik heb het, ik ken het liedje al best wel lang eigenlijk. Ja, Jos die zegt ook, het heeft iets met Peter Koelewijn te maken, zegt hij. Dat zie je wel, dat heel veel mensen weten het. Ja. Nou, leuk, en ik weet het nu ook en ik ga hem lekker draaien. Dankjewel, Claudio. Ah, wat leuk. Nou, graag gedaan. Goed, hoi. Oké, fijne uitzending. De praatpalen. En het hele zaakje loopt dus in daar. In een heel klein dorpje aan de Middellandse Zee. Daar is iedereen Adam en Eva. Joehey! Want alle kleren die zijn er taboe. En dat zegt ome Sjaak. En die is er naartoe. Al het hele zaakje loopt in zijn naki. Zegt ome Sjaakie aan de Middellandse Zee. Van het Hey! vastgoed. De bruidegom draagt dan alleen maar een hoed. Het bruidje is anders, die is niet zo dom. Die heeft nog tenminste een sluiertje op. Want het hele zakkie loopt in zijn nakie. Zegt ome Sjaki aan de Middellandse Zee. Oh, het hele zakkie loopt. Daar is hij dan. De praatpalen moet je hebben, bakker Johan. Het hele zaakje loopt in zijn naakje. Ik krijg trouwens van heel veel mensen ook door dat Bliksem en Schicht de uitvoerende zijn. Dus misschien is dat ook nog een Blauwe Maandag de naam geweest. Bedankt in ieder geval ook Jaap en meneer Van der Velde. En ik kan nog, volgens mij kan ik gewoon nog wel even doorgaan. Want zoveel mensen sturen nu eventjes een exemplaar hiervan. En het onderwerp over teletext is een beetje afgesloten, omdat het antwoord wel gegeven is aan degene die met die vraag kwam. Ik zit even te kijken. Nicky was dat. Maar er komen ook nog wel wat opmerkingen over binnen. Vooral via de mail. Dat zijn dan altijd mensen die toch de moeite hebben gedaan om er even een heel tekstje bij te tikken. Dus ik neem dat nog even door. Lex bijvoorbeeld, die zegt nog even over teletext. 1,5 miljoen slechthorenden en doven, die kunnen eigenlijk niet zonder teletext. En ik wil ook een lans breken voor alle mensen die heel veel goed werk verrichten dagelijks om al die tekst te verwerken. En ondertiteling via teletext is onmisbaar. Ja, dat bedoelde hij natuurlijk ook. Pagina 888. Het is een oudere techniek, maar onmisbaar. En ik kreeg ook al van verschillende mensen een appje dat de teletext-app een van de meest gebruikte apps is op de mobiele telefoon en de computer. Dus dat ik dat inderdaad, dat heb ik dan weer even gemist. En Robert Takke die zegt ook, bij mij kan ik de paginawissel op tv even stoppen door op de afstandsbediening op de rode knop, ronde knop oké te drukken. De wissel begint dan weer als ik oké weer indruk. En bij hem is het dus de enige ronde knop. Dus dat is nog een hintje. Nou ja. En op de PC vindt hij het ideaal teletext, maar volgens mij zat Nicky eventjes ermee via de televisie. Dus dat was teletext. We hebben nog vragen over fietspaden, over toenemende bevolking en daarmee de toenemend gewicht van de aarde. Over een Queen-CD, over 80 als hoeveelheid van een verpakking. We zoeken nog de meneer met de rollator en we zitten nog steeds met die zwaluwvraag al de hele uitzending. 0800-1121. Ook als je nieuwe vragen wilt stellen natuurlijk. Saris? Hallo. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Ja, ik hoor Bakker Johan over die gaten in fietspaden. Ja. Maar goed, als er aan de fietspaden gewerkt wordt, ligt hij normaal gesproken op zijn bed. Ja. Maar die gaten die worden geboord door een plaatsgenoot van Bakker Johan. Waarom? Die heeft een milieu... ja, die heeft een milieukundig bedrijf. Oh, dit, heb dus van klonk... begrepen. Dit heb klonk toevallig... een beetje als een Herman Finkers anekdote. Dat je gezegd, hij is daarop aangesproken dat hij dat niet meer moet doen. Maar het heeft een reden, begrijp ik. Ja. Nee. Hij heeft niet dezelfde brood mee. Dat is ook wel toepasselijk in deze. Ja, precies. Ja. Ik heb toevallig vanavond nog achter een apparaat gereden. Dat hangt gewoon achter een busje. Ja. En dat is een boorapparaat en dat gaat recht de grond in. En dat doen ze om te kijken of de opbouw van de fietspad goed is, van het asfalt. Huh? Of het fundament goed is en of er verontreiniging onder zit. Maar doen ze dan daarna niet even weer een plukje asfalt erin om het weer dicht te maken? Ik denk dat dat eigenlijk wel de bedoeling is, maar ik denk dat dat iemand aan vergeten is om dat tegen hem te zeggen. overkomt nog een bedrijf naar van Rijkswaterstaat die dat weer op haar manier dicht maakt. Dat moet geld kosten natuurlijk. Hè? Ja, of daar zit gewoon 6 weken tussen, omdat dat vullen sneller gaat dan die gaten maken. Dus ze maken 6 weken lang overal gaten en dan doen ze 1 dag overal vullen. Dat zou zomaar kunnen. Zoiets. Ja, in ieder geval niet andersom, want dat werkt niet. Nee, eerst vullen en dan een gat maken, dat is een beetje zinloos. Ja. Zeg, maar nou ik je toch aan de lijn heb, ik heb nog een vraag. Ja. Ik schrijf mijn vraag tegenwoordig op, want dan is het nachtzuster en dan ben ik mijn vragen vergeten. Ah, ja. Maar ik heb 10 kalkoeneieren in een broedmachientje liggen. Want onze kalkoen die broeit zich kapot, maar het ongedierte halen alle eieren onder haar uit. Dus ik heb ze nu in een broedmachientje liggen. Ja. En die hadden we na 10 dagen erin liggen, hadden we die geschouwd met een lampje. En dat is gewoon geweldig om te zien hoe je zo'n embryootje door de ei ziet bewegen. Ja. Maar toen dacht ik bij mezelf, zou zo'n ei nou in gewicht toenemen naarmate het kuiken groeit in dat ei. Oh ja. En het ligt natuurlijk heel voor de hand om te zeggen dat dat niet zo is. Want een ei is een ei. Al wat erin zit, dat zit erin. En, maar ik weet uit ervaring dat de schaal een beetje diffuus is. Want ik heb ook een soort eieren gehad met te veel vocht. En dan verdrinken de kuikens die erin zitten. Oh, een dus, hemeltje. Ja. Ja, op het eind. Dat was heel vervelend. Nou, ja. Maar de vocht is dus heel belangrijk. Ja. Maar neemt zo'n ei in gewicht toe naarmate dat kuiken groeit? Je kunt natuurlijk een ei niet vergelijken met een baby in de buik. Want die krijgt natuurlijk van buiten de hele tijd voedingsstoffen, inderdaad. Dat klopt, de voedingsstoffen zitten in het ei. Maar het is ook best wel wonderlijk dat er dus al meteen zoveel in dat ei zit dat er een heel kuiken uit samengesteld kan worden. Maar het is precies andersom. Het kuiken wordt zo groot als dat er in het ei zit. Ja. En weet je waar de beperking zit? Nou? In de ontwikkeling van de hersenen. dat is heel raar. Dus maar je krijgt dat zegt, slimme kuikens? Of? Nee, je hebt geen slimme kuikens. Oh. Dat kan niet. Oh. Nee, wat hadden ze wel zien? Kijk, ze zeggen wel zo, ben je uit een ei gekomen? Oh, dat, ja. Daar bedoelen ze mee. Dat je niet slim bent. Nee. En de aanleg van de hersenen, die vragen de meeste energie. En de hersenen van een kind konden groeien omdat ze in moeders buik zitten. Ja. En onbeperkte energie kunnen krijgen. En veel te goed eten en noem maar op. Mm-hmm. Bakke Johan. Maar in een ei zit de gelimiteerde energie die gebruikt kan worden voor de aanleg van het hele kuiken, plus zijn herseninhoud. Ja. Nou, de herseninhoud is de variabele. En dus je zegt, je hebt geen slimme kuikens. Dus hoe zie je nou het verschil tussen een kuiken met grote herseninhoud en een kleine herseninhoud? Die bestaat niet. Alles wat uit een ei komt is per definitie dom. Of Nee, dat bedoel ik zo niet. Al wat uit een ei komt is per definitie beperkt. Ja. In het denkvermogen. Maar hoe zie je dan dat de ene meer beperkt is dan de ander? Nou, dan moet je een keer naar onze kalkoen komen kijken. Heb jij een beperkte kalkoen of een hoogbegaafde kalkoen? Ik geloof niet dat de dobbere dieren zijn dat de kalkoen. Oh. En het is best. En hij reageert heel primair, want zij zit nou te broeden. Ja. Maar die snappen dus werkelijk helemaal niks. Echt. Die hebben alleen maar de meest primaire functies die ze hebben, die hebben ze. Oh. En daar houdt me op. En een kip is wat dat betreft dan nog een beetje slim, want die weet tenminste wanneer en waar er voer komt. Nou, Kalkoen, die ziet er wel. Die ziet er wel gebeuren, want die kan er niet bedacht krijgen. Oh. Als je niet op twee hoeken van zijn ren water zet, dan komt hij om van de dorst. Oh. Typisch, dat kan hij het niet vinden. Maar haal eens een kop van een struisvogel in gedachten. Ja. Ziet er die slimheid? Nou, ik kan bijvoorbeeld iemand die af en toe zijn hoofd in de grond steekt niet heel slim vinden. Nee. Ja. Maar dan dus denkt hij toch ook dat de rest ook niet zichtbaar is? Of werkt dat? Nou goed, ik word afgeleid nu. Maar Saris, waar woont jouw kalkoen? Op 1 kilometer afstand van Bakker Johan. Oh, dat is zo ver weg. Ja, dat klopt. Hè, want ik, maar ik snap ook niet waarom onze schepper een kalkoen gecreëerd heeft. Want ik heb nog nooit zo'n lelijk dier gezien. Ik vind ze wel lief, maar ze zijn gewoon niet om aan te zien. Maar misschien omdat hij van tevoren wist dat omdat ze zo groot waren, het filetje goedkoper is dan het kipfiletje. Ja, ik denk het. Maar waarom heb jij... Ik vind sowieso hoor, want ik hoop dat hij het niet kan horen. Maar waarom heb jij een kalkoen? Nee, niet voor, kerstmis. Nee, maar waarom wel? Ja, omdat ik die een keer kon aankomen. En ik vind het leuk om dieren te hebben. Ja. En kippen, ja, kippen heb ik ook, maar dat zijn kippen. En een kalkoen is weer iets anders. Ik heb ook Duitse reuzen gehad. Wat? Hele grote konijnen. Oh. Die zijn opgevreten door wezeltjes. Ja, dat vond ik heel erg. Wat? Nou, te veel informatie. Oké, maar, want ik ben door het hele kalkoenverhaal afgeleid geweest geworden. Dat jij begon met dat je 10 kalkoeneieren in de broedmachine had. En wat was eigenlijk de vraag over de kalkoeneieren? Of het gewicht van een ei toeneemt naarmate het kuiken groeit in dat ei. Ja, dat was het. Ja. Zo'n ei dat doet 28 dagen. We krijgen binnenkort ook kuikens, als het goed is. Oh. Heb je 10 domme kalkoenen in je tuin? Ja, dat klopt, ja. Ja, ik vrees dat die naar mijn lot beschoren zijn. Maar goed, dat zien we dan wel. Ja. We zullen er liever zijn zolang ze rondhuppelen. Ja. Goed, nou ja, we gaan op zoek. Jij kunt op zich natuurlijk gewoon iedere dag even voelen. Nee, want dan... Nee. Dat proces dat mag niet gestoord worden. Oh, oké. Want daar heb ik erg veel neiging naar om de ei te wegen elke keer. Oh ja. Maar dan weet ik zeker dat niet goed gaat, snap je? Oh, een kalkoenei is net een cake. Als je te vroeg aanraakt, zakt hij in. Ja, maar dan niet alleen een kalkoenei. Alle eieren zijn dat. Oh, oké. Dat proces, een kip gaat zitten. Kip, of een vogel, zal ik maar zeggen, die legt die eitjes. Niks aan de hand, want eigenlijk is het... Het is zo'n mooi principe, hè? Ze legt gewoon dag na dag, na dag na dag, legt ze eieren, niks aan de hand. Ja. En dan op een gegeven moment dan gaat er een biologische klok aan de gang. En zij ploft op die eieren. Ja. En ze komt er niet meer vanaf. Nee. En vanaf dat moment begint het proces in die eieren gelijktijdig. Dat de kuiken begint te ontwikkelen. Dat doet ze dan ook nog. Elke dag die eieren draaien. Hoe dat ze dat in hemelsnaam doet, daar snap ik helemaal niks van. Mm-hmm. Maar ze doet het wel. Want anders, en dat doet zo'n broedmachientje na. Oh. Want anders dan gaat dat kuiken aan één kant, zou ik maar zeggen, met de moederkoek tegen de schaal zitten. En dan komt het ook niet goed. Oh. En zij reguleert het vocht. Met haar lichaam houdt ze die eieren warm en reguleert ze het vocht in die eieren. En dan kan het buiten 80% vocht zijn of 30% zijn, zorgt dat de vocht in die eieren ongeveer op 50% zit. Hmm. Is toch geweldig? Het is mooi. Ja. Ja. Nu moet ik ophouden met de cursus kalkoen. Maar ik ga wel op zoek naar een antwoord op dat vragen over het ei, Saris. Ben zeer benieuwd. Dank je wel, hè. Groet, hè. Doeg. Daar. André. Ja, goeiemorgen, Astrid. Dag. Ah, ik had een vraag, ja, waarom alle planeten rond zijn. Oh ja. Die vraag hebben we wel eens gehad. Ja. En die ben ik weer vergeten. Maar wat ik nog wel weet, is dat niet alle planeten rond zijn. Nee, maar als ik, ja, ik heet zo toevallig rond en ik denk, ja, de aarde is rond, de maan is rond, de zon is rond. Ik denk, alles is rond. Ik zeg, is er geen vierkante planeet of zo? Ja, die vraag is een keer geweest, waarom er nooit een kubusje tussen zit of een piramidetje. Ja. Of een ei. Maar sommige zijn dus wel niet helemaal rond, maar ze zijn wel allemaal semi-rond. Dat is wel, maar waarom, dat is, iemand heeft me dat een keer uitgelegd, maar dat gaat denk ik nog wel een keer lukken. Ja. Ja, want ik vergeet meteen weer, maar 0800-1121. We gaan op zoek hoor, André. Ja, en dan had ik nog een klein vraagje. Ja. Een waterpas. Ja. Die is recht, hè? Die neem aan dat het recht is. Die is op zich, een waterpas is op zich waterpas, ja. Ja, maar de aarde is rond. Maar hoe kan een waterpas dan precies recht zijn? Eigenlijk zou dus volgens jouw principe zou een waterpas een hele kleine ronding aan de onderkant moeten hebben. Ja, bij grote objecten wel, ja. Ja, als het groot is wel. Ja, want een waterpas op zich is te klein ten opzichte van de aarde om iets te merken van die buiging. Ja, maar als je iets hebt zeg maar, van 1000 meter, dan heb je altijd een afwijking erin of zo. Als je een winkelcentrum of een flatgebouw gaat bouwen, dan zit die ronding er natuurlijk in. Dat is nog steeds, denk ik, minimaal. Ja, het is minimaal. Aarde is groot, hè, André? Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is groot. Dus ik denk maar, de aarde, ik ken er nooit waterpas, ietsje waterpas meten als de aarde rond is. Als je iets neerzet. Hier hebben we een timmerman bij nodig. 0800-1121. Ik ga op zoek, André. Oké, dankjewel. Jij bedankt. Doei. Oké, hoi, hoi. Piet. Hi. Ik had iets over het asfalt. Ja. Maar die meneer er een paar vragen hiervoor. Die heeft het eigenlijk wel gezegd. Het is eigenlijk de opdrachtgever die wil controleren of het asfalt goed is. Ja. Dus ik bedoel hoeveel grind er moet zitten en de dikte natuurlijk. Maar dat heeft die andere meneer ook al verteld. Dus ik ben eigenlijk dus overbodig wat ik je dan ga vertellen. Ja, maar jij denkt ik ben er nu toch? Nou, die meneer ik al de telefoon had van jouw regisseur, hoe het maar mag heten. Ja. Die zegt, er is ook een andere meneer. Die heeft een heel ander verhaal, zei hij. Oh, dat was precies jouw verhaal, hè? Wat zeg je? Maar Piet, ben jij ook Piet van de kippen? Ik ben Piet van de kalkpoten, dit is, misschien moeten we je Piet van de kalkpoten. Dat is echt heel leuk voor de mensen die het verhaal niet kennen. Maar eigenlijk moeten we jou koppelen aan Saris. Want Saris wist alles van het asfalt en heeft een kalkoen en kippen. Ja. Maar Saris die zegt wel van dat er een kip er nooit afkomt. Maar dat is niet helemaal waar, want een kip die moet wel vreten natuurlijk. Ja, dus die staat af en toe even en op om wat te eten. Ja. Ja, en je hebt soms een kip die zo vast broedt dat hij zich eigenlijk zelf laat verhongeren. Oh. Dan moet je hem er zelf wel afpakken en bij het voer brengen. Nou ja, maar zie je, dus maar goed dat je even bent blijven hangen, Piet. Want anders hadden we die waarschuwing niet met Saris kunnen delen. Nee, dat is waar. Precies, en dan was er misschien een kip verhongerd. Dankjewel, hè. Fijn je weer even te spreken, Piet. Oké. Ik heb al heel vaak gebeld om dingen, maar dan kwam ik er nooit door. Is het te druk? Nu vandaag. Ja, ik heb nu ook al 5, 6 keer gebeld. Het is wat, ja. Maar ik heb in het verleden wel eens dat het over kippen ging. Dan moet ik bellen, weet je. Ja, als het over kippen gaat, zit ik eigenlijk ook altijd een beetje op je te wachten. Ja, maar dan bel ik wel 10, 20 keer. Dat is goed om te weten. Maar vind jij ook niet dat het in dit programma onevenredig vaak over pluimvee gaat? Ja. Dat is niet dat ik het een nadeel vind, maar het valt me gewoon op. Ja. Maar jij weet wel, Piet, of een ei zwaarder wordt als er een kuikentje in groeit. Dat heb ik nooit gewogen. Ik wil het niet geloven. Want ik bedoel, dat ei zit helemaal vol. Ja, er zit één luchtgaatje in voor de kip dat... Waar hij dan de lucht uit happen kan. Maar ja, hij is ook poreus, hè? Oh. Waar het is... Nee, dat, Ik geloof het niet, hoor. Maar ja, okay. Ik weet het niet. Nou. Maar ja, hij zegt, je mag het niet verstoren en zo. Maar hij kan gerust eens een keer een ei eruit pakken en wegen. En dat een andere katoen ei ook wegen. Maar hij heeft dan, zoals ik het begrepen heb, dan geef je één katoen. Wat? Maar als hij één katoen heeft, dan kunnen eieren nooit bebroed zijn. Wat heeft hij? Eén katoen? Eén katoen, ja. Maar kijk, als hij eieren van die katoen heeft, en hij heeft er niet een haan bij, een katoenhaan. Nou, dan... Oh. Daar heb ik daar een mooi grapje van. Er was een man die reed met zijn auto ergens door een dorpje en dan zag hij kippenloper. Yeah. En hij vond het mooie kippen. Dus hij gaat aanbellen bij die mevrouw en hij zegt, kan ik ook wat broedeieren voor je kopen? Ja, dat kan wel. Kom volgende week maar heel lang, zal ik ze voor je bewaren. Dus hij, die broedeieren, en die broedeieren in de machine, en allemaal onbevrucht. Ja. Yeah. Nou, hij weer naar die mevrouw toe. Hij zegt, die eieren waren allemaal onbevrucht. Nou, ze zegt, dan krijg je gratis nieuwe mee. Nou, weer allemaal onbevrucht. Hij weer naar die mevrouw toe. Hij zegt, deze zijn weer onbevrucht. Maar doet die haan zijn best wel? Hè? Ja. Nou, ja, die mevrouw zegt, haan, we hebben er geen haan bij. Maar ze verkoopt hem gewoon iedere keer eieren. Ja, die had niet willen gaan dat het haan moest zijn. Maar je hebt dus kans dus dat die broedmachine... Nee, want hij heeft kuikentjes gezien. Dus ik denk dat hij een date heeft geregeld met een mannetjeskalkoen. Ja, dat moet er wel. Ja. Nou, bedankt Piet. Geen dank. Tot later. Prettig uitzending. Je bent een beetje van je gewoon verstand. Ik dacht dat jij altijd maar... naar Tsjechië ging met vakantie. Ja. Je was nu naar Frankrijk geweest. Nee, we mochten niet naar Tsjechië. Oh. Dus, ik ga 2 oktober naar Slowakije. Oh, nou, ik zou het even checken. Slowakije is zoen. Nee, Slowakije mag volgens mij alweer. Volgens mij mag Tsjechië nu ook, hoor. Maar dat was op het moment dat wij besloten, was dat nog niet... Nee. Waar ga je dan heen? Waar ga je dan heen in Tsjechië? Naar Chlum, bij Volary. Dat is net onder Český Krumlov. Dat is echt niks. Ik heb er een huisje, Piet, dus je kan de sleutel wel een keer lenen. Nou, dat zou geweldig zijn. Ik heb een jaar of 10 een Slovaakse vriendin gehad. En ik kan een hele hoop woorden, maar ik had niet te zin voor me. Nou ja, daarom vind ik Frankrijk nu leuker, omdat kan ik me verstaanbaar maken. En ja, ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik praat graag. Anders kon je dit werk ook niet doen. Nou ja, op zich wel. Dit werk is natuurlijk eigenlijk jou laten praten. Maar het is eigenlijk zo, in Tsjechië, Slowakije ook, praat het allemaal wel een beetje Duits, man. Nou, niet echt hoor. Niet in het Zwarte Woud waar wij dan zitten. Oh. Dat is. De Duits is daar ook niet echt. En het Engels al helemaal niet. Nee. Ben je wel eens naar de Hoge Tatra geweest? Wat zeg je? De Hoge Tatra. Nee. Moet ik daar naartoe? Daar moet je heen. Ja, daar moet je heen. Ik schrijf het even op. Nu moet ik ophangen. Oké. Dag Piet. Prettig uitzending verder. Dank je. Doeg. Hoi. Daan. Goeienacht. Hallo Daan. Hi. Ik vind het wel fascinerend dat, niet de vorige bellen, maar die bellen daarvoor, Saris geloof ik, beweert dat als het naar ei komt heel dom is, maar toch ons in staat stelt om een vraag te stellen waar al 2 uur lang niemand anders op weet. Namelijk over de zwaluw. Dus ik durf het te betwijfelen wat Saris zegt. Ja, jij denkt dat ze best slim zijn. Ik denk dat ze heel slim zijn, ja. Ja. Slimmer dan wat wij kunnen bedenken. Want als het die mevrouw die de vraag stelde van op basis waarvan komen ze nou terug of vertrekken ze. Ja. Nou, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het is best heel lastig om daar met zekerheid antwoord op te krijgen. En ik denk zelf dat het vaak een combinatie van factoren is. Over het algemeen zijn er 3 factoren waarvan onderzoekers zeggen dat het een rol speelt. En dat de belangrijkste wordt meestal gezien de lengte van dag en nacht. Ja. Dat vogels een interne klok hebben op basis van daglengte waardoor ze denken het wordt tijd om te vertrekken naar de broedgebieden of weer juist naar de overwinteringsgebieden. Ja. Dan heb je ook nog het voedselaanbod, wat een rol speelt. Oh ja. En je hebt, er is nog een derde factor, daar kan ik even niet opkomen, maar als je concreet kijkt naar bijvoorbeeld de gierzwaluw, want je hebt natuurlijk meerdere soorten zwaluwen. Mm-hmm. In Nederland heb je eigenlijk 4 soorten zwaluwen: gierzwaluw, boerenzwaluw, huiszwaluw en oeverzwaluw. En ze hebben allemaal een eigen patroon, maar de gierzwaluw is wel heel fascinerend. Want die heeft eigenlijk 2 hele strakke datums waarop die komt en vertrekt. Oh. En tegelijkertijd zie je daar wel verschuiving in. Vroeger, toen Beatrix koningin was, toen kwamen ze aan op Koninginnedag, namelijk 30 april. En nu Willem-Alexander koning is, komen ze op 28 april terug. Dus nou, dat is super grappig. En dat is de mediane aankomsttijd. Oh. Dus oftewel, weet je, de gemiddelde aankomsttijd waarop vogels aankomen. Je hebt altijd vogels die net iets eerder zijn, vogels die net iets later zijn. Maar je ziet bij gierzwaluwen heel langzaam een verschuiving naar voren. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen dat alleen de daglengte, dat niet het enige item is, of criterium is waarom ze terugkomen. Maar ik neem aan ook het klimaat, dus de temperatuurstijging, verwarring die ontstaat door grotere verschillen. Dat is nou de derde factor waar ik net niet op kon komen. Dus je hebt inderdaad de daglengte, voedselaanbod en temperatuur. Ja. En vaak zal het een combinatie zijn van. Waar heel veel onderzoek naar is gedaan, dat zijn de bonte vliegenvangers. Ja. Dat is een vogelsoort die overwintert in Afrika en broedt hier in Nederland. Je ziet dat met klimaatverandering, dat een soort is die dreigt daar het slachtoffer van te worden. Want zij zijn voor een jongen precies afhankelijk van de rupsenpiek. Oh, en die rupsenpiek is in Nederland veel eerder gekomen. Dat is wel 2 weken en soms wel 3 weken eerder. Ja. En wat je ziet is dat die bonte vliegenvanger is toch in staat om eerder terug te komen. Want hij komt intussen, de gierzwaluw zit maar heel weinig verschil in met 2 dagen. Maar de bonte vliegenvanger komt wel 10 dagen eerder terug in vergelijking met 30 jaar geleden. Dus je ziet dat zo'n vogel toch in staat is om dat interne mechanisme aan te passen aan voedselaanbod en dan toch eerder terug te komen. Dus dat is wel een heel, heel fascinerend geheel. Met enorme intelligentie die erachter zit. Nou, maar of komt het uit een ei? Het zit je dwars, hè, Daan? Ja. Maar Daan, want hoe weet je dit allemaal? Ik kijk mijn hele leven lang al naar vogels. Ik ben enorm gefascineerd door vogels. En ik ben een soort van professioneel vogelfotograaf. Oh. Dus ik ben eigenlijk elke dag wel met vogels bezig. En het is wel beter om mensen te leren vogels te fotograferen. Oh, wat leuk. Toevallig leg ik net de laatste hand aan het nieuwe handboek vogelfotografie. Dus daarvoor zijn we enorm veel kennis verzameld om mensen zoveel mogelijk input te geven om zelf ook vogels te fotograferen. Wat leuk, een handboek vogelfotografie. Ja, en wat is nou iets wat mensen eigenlijk want er zijn heel veel mensen die van vogeltjes houden en foto's maken van vogeltjes, dus of vogels. Wat is nou een tip van, nou, let in ieder geval hierop, behalve dat je zorgt dat de vogel in beeld is? Dichtbij komen, dat is eigenlijk het lastigste. Yeah. Om vogels te fotograferen, omdat ze de neiging hebben om weg te vliegen en je stoort ze nogal snel. Maar eigenlijk is het belangrijkste tip dat jij niet naar de vogel toe moet gaan, maar dat je eigenlijk je ergens moet posteren en de vogel naar jou toe laat komen. Oh. En dat je dan veel dichterbij kan komen en mooie foto's kan maken. Maar goed, er valt zo ongelooflijk veel over te zeggen dat we daar wel een boek van meer dan 300 pagina's van over kunnen schrijven. Ja, dat weet jij. Maar en wanneer komt het handboek vogelfotografie? Want dan koop ik het voor onze Eline, die altijd de discoplaten uitzoekt. Nou, wat leuk. Die is eind september. Oh, eind september komt het boek uit. Ik hoop dat ik het niet vergeet. Dat moet ik eventjes onthouden. Goed. En Daan, want de belangrijkste vraag is nu natuurlijk nog. We snappen nu waarom de zwaluwen weten dat ze op een bepaald moment dat het zover is. Maar hoe weten ze dat ze moeten verzamelen in de tuin van Corrie? Geen idee. Want ik heb die vraag. Ik heb de vraag gemist. Ik hoorde pas later. Nee, maar ja, ieder jaar komt er zo'n zwerm zwaluwen. Eerst kwamen ze op een andere plek in Wapenveld. En nu komen ze bij haar in de tuin verzamelen. En van daaruit vliegen ze met z'n allen naar het zuiden. Ja, ik denk dat er heel veel plekken zijn waarop ze verzamelen. Zelf zag ik, dat waren nog gierzwaluwen eind juli. Zag ik ze ook boven ons huis enorm verzamelen. En dat had dan wel weer te maken met de bruidsvlucht van de mieren. Dat die mieren uitvliegen en heel hoog opvliegen. En dus heel veel voedsel boven in de lucht is. Oh, en ja. Daar verzamelen ze dan op. En tegelijkertijd vertrekken ze dan ook richting Frankrijk. Dus waarschijnlijk heeft Corrie, woont ze in een omgeving of waar die heel zwaluwvriendelijk is. Of is zeg maar juist haar tuin ten opzichte van een wat minder zwaluwvriendelijke omgeving een goede plek? En zitten daar dus rupsjes of iets dergelijks? Of, Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat vind ik heel lastig om daar antwoord op te geven. Nou ja, of er is ergens een zwaluwenreisbureau waar je kunt boeken. En die hebben die locatie gekozen. Dat kan ook. Ja, wie weet. Dankjewel, Daan, voor je verhaal. Heel graag gedaan. En een goede nacht. Hetzelfde. Dankjewel. Daan. Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom vloog je van mij heen? Mooie zwarte zwaluw, waarom liet je mij alleen? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom vloog je van mij heen? Mooie zwarte zwaluw, waarom liet je mij alleen? O, mijn lieve zwaluw, als een schaduw valt de nacht. Ga toch slapen, lieve zwaluw. Sluit je ogen en slaap zacht. O, mijn lieve zwaluw, waarom doe je mij verdriet? Zijn we samen uitgezongen? Zoek je soms een ander lied? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom vloog je van me heen? Mooie zwarte zwaluw, waarom liet je mij alleen? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom ben je weggegaan? Mooie zwarte zwaluw, waarom vloog je van me heen? Mooie zwarte zwaluw, waarom liet je mij alleen? Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Mooie zwarte zwaluw, waarom vloog je zwaluw uit? Verlang je naar een nieuwe lente? Zoek je soms een nieuw geluid? Mooie lieve zwaluw, waarom vloog je van me heen? Wat was er mis met onze zoons? Waarom liet je mij alleen? Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Eu tenho uma durinha que me fugiu da gaiola. Liedje van Thijs Borsten, Zwarte Zwaluw met Lijnen, zoals ze heette. Zangeres Marjolein Reitsma heet ze eigenlijk. En volgens mij hoor je op dit liedje ook Koos Meinders meezingen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Zwarte Zwaluw hoorde je in ieder geval. En je kunt nog bellen naar 0800-1121. Fijn dat Daan ons vertelde over de zwaluwen. We weten nog steeds niet waarom ze zich melden in de tuin van Corrie, maar hebben nu wel een idee. We zoeken ook nog de man die Tini ontmoette in het tuincentrum aan de Mozartlaan in Den Haag. Een lange man met een rollator en etalagebenen. Daar kreeg ik trouwens een appje over, dat ik dat dus blijkbaar uit het gesprek niet goed heb begrepen. Dat die etalagebenen, dat het een bekend verschijnsel is, zegt Millie. Het is een bestaande aandoening ook. Je hebt vernauwde slagaderen in de been en daardoor krijg je minder pijn als je eventjes stilstaat. En daardoor lijkt het alsof mensen stilstaan om naar een etalage te kijken. Daarom heten ze etalagebenen. Dus er kunnen heel veel Haagse manieren met etalagebenen zijn. Maar goed, degene die we zoeken herkent zich vast als Tini vertelt dat ze hem af en toe trof in het tuincentrum. Maandag om 2:30 is ze daar weer. Als je koffie wilt drinken, meld je dan even lange man met etalagebenen. Mike die wil graag weten waarom er vaak 80 exemplaren in een verpakking zitten. Bijvoorbeeld bij velletjes papier of schoonmaakdoekjes. Bakker Johan belde over de fietspaden. Dat is een beantwoorde vraag inmiddels. Leo vraagt zich af of de aarde steeds zwaarder wordt met steeds meer mensen op onze planeet. En of dat dan ook effect heeft voor de baan die de aarde beschrijft. Dirk die heeft een cd van Queen waar een hanger in zit, zoals ze dat zo mooi zeggen, een soort herhalingtje. En hij is op zoek naar iemand die hem kan helpen om het liedje goed te krijgen. Volgens mij hebben we al een appje van Ruud. Dus als we Ruud en Dirk samen kunnen brengen, dan gaat dat goed komen. Saris die wil graag weten of een kalkoenei zwaarder wordt naarmate het kuikentje dat erin zit groeit. André die wil graag weten waarom de meeste planeten, of eigenlijk alle planeten, rond zijn. En hij vraagt zich af hoe het kan dat een waterpas eigenlijk een rechtstuk gereedschap is, terwijl de aarde toch een hele lichte ronding vertoont. Nou, dat zijn de vragen die ik nog open heb staan. Dus voeg je vraag toe of geef een antwoord via 0800-1121. Annemiek. Hallo Astrid. Hi Annemiek. Hi. Ja, ik bel ook over de zwaluw. Oh, weet jij wat ze in de tuin van Corrie doen? Nou, dat niet, maar misschien wel waar ze het zou kunnen vinden. Ah. Want dit is de tweede keer in mijn leven dat ik dit verhaal hoor. Yeah. Ik ben geweest in Amerika, in Californië, in het zuiden aan de kust. Mm-hmm. In Capistrano Beach. En daar heb je een missie, dat is door paters, zo'n nederzetting, hè, voor het geloof en een kerkje. En beeldschoon. Het is gewoon een monument eigenlijk wat er nog allemaal is. En daar komen ieder jaar op 19 maart, dan is alles donker, want er komen er duizenden zwaluwen, mm-hmm, op die plek. En het is elk jaar precies op diezelfde dag. En dan zijn daar festivals en van alles hebben ze georganiseerd. De zwaluwen vertrekken weer op 23 oktober. Zouden ze naar Argentinië zijn. Nou ja, dat is 10.000 kilometer, ik kan me bijna niet voorstellen. Nee. Maar dat heb ik daar gehoord. En het is iets magisch. En ik heb daar ook gehoord dat het zou zijn omdat daar twee rivieren bij elkaar komen. En die hebben dan heel veel, insecten en dat soort dingetjes waar ze van leven. Mm-hmm. En dat vinden ze wel een prettige plek en daar komen ze voor. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat het enige is. Er moet veel meer achter zitten. Ja, ik denk eigenlijk dat als een zwaluw een andere zwaluw ziet, dat hij denkt, een zwaluw, laten we gezellig samen vliegen. En dan komen er nog twee en die denken, twee zwaluwen, laten we gezellig samen. Maar dan moeten dus die eerste twee zwaluwen wel precies in die tuin gaan zitten. Maar dat, als ik net dat verhaal van Daan hoor, dan zoekt zo'n zwaluw gewoon de ideale natuuromgeving. Dit is vast geen woord. Maar dus, en als die toevallig in de tuin van Corrie is, dan vinden ze natuurlijk die omgeving het jaar daarna weer. Ja. En er komen daarna komelingen waarschijnlijk ook mee. En zo gaat dat door. Ja. Maar het is, deze nederzetting is al vanaf begin 1800. En vanaf die tijd speelt het al. Dus het is al twee eeuwen lang. Mm-hmm. Dat daar op dezelfde datum duizenden komen. Ja. Ik heb daarvan een zwager. Heb ik een gouden zwaluwtje gekregen. Oh. Daar gekocht, vlakbij die missie. Wacht even. Dit wordt dus commercieel uitgebuit. Dus daar zetten ze gewoon tegen een bepaalde datum binden ze daar drie zwaluwen vast. En dan komt de rest daar vanzelf naartoe. Nou, dat denk ik niet. Maar nee. Er komen wel heel veel toeristen ook op af. Mm-hmm. Die dat ook allemaal willen meemaken. Ik heb dat zelf dus niet meegemaakt. Ik was er in een andere periode. Maar ik heb wel gezien dat alles... Je hebt een Swallows Café en een Swallows Restaurant... en een Swallows Inn. En alles is Swallows daar. Hè. Dus dat hele dorpje... Want ik geloof niet dat het meer dan een dorpje is. Ja. Nou, dat draait daarom. Maar dat is niet een zwaluw en een ei verhaal. Dit is natuurlijk gewoon als je zo'n leuk verschijnsel hebt... Maar stel je toch voor dat die zwaluwen besluiten om vanaf volgend jaar in het dorpje daarnaast te gaan zitten. Ja. Maar als het al twee eeuwen zo is, dan weet ik niet of je dat zomaar verandert. Nee. Nou, laten we hopen voor in ieder geval Café Swallow niet. Ja, Swallow. Ja, de zwarte zwaluw. Er is zelfs een lied over, een Amerikaans lied van een man... En dat gaat over de swallows in Capistrano. Oh. Ja. Nou, ik zal eens kijken bijzonder. Of die nog voorbij komt. Dankjewel in ieder geval voor je verhaal weer, Annemiek. Goeienacht. Ja, goeienacht. Doeg. Hoi. Meneer Van der Hoorn. Goedemorgen. Hallo. Het gaat over de waterpas. Ja. Die is gebaseerd op de communicerende vaten. Om de wat? Communicerende vaten, ja. Ja. Vroeger werd er met een waterpas werd de bouw uitgezet. De wat? De bouw. De als bouw? Een huis ging, ja, als je een huis gaat bouwen. Ja, ja. Dan werd het pijl bepaald. Eerst bepaalde je het pijl. En wat is het pijl dan? U moet me wel een beetje helpen hoor, want ik heb nog nooit een huis gebouwd. Oh, nee, ja. Nee. Het pijl is een bovenkant afgewerkte vloer. Oh, oké. Okay. En dat bepaal je zelf, hoe hoog je vloer komt. Ja. Dan zet je een streepje in de bouwput. Ja. En dan ga je met de waterslang. Ja. De tuinslang. Ja. Ja, hou je erbij en je maat, die gaat dan aan de andere kant van de bouw, die gaat dan net zo lang op en neer met die waterslang, tot jouw bovenkant van het water gelijk staat met een streepje. Oké. Ja. Dan weet je precies hoe hoog die vloer moet worden. En dan kan hij daar ook een streepje zetten en dan zat alles waterpas. Oh ja, dat is vrij logisch. Maar op het moment dat waterpas staat... zit er natuurlijk een minimaal kleine bolling in... omdat de aarde rond is. Ja, en daar wordt in de bouw ook rekening mee gehouden. Echt? Ja, want als je bijvoorbeeld... het laatste wat ik kan herinneren dat ik gebouwd heb... dat is een liftschacht van 3 of 4 hoog. Ja. Dan mocht een... het verschil tussen boven en onder mocht een aantal centimeter uit het lood staan. Oh, wauw. Een marge en een tolerantie. Dus, okay. En wanneer was dat dan? Ik heb tot eind 1980 in de bouw gewerkt. En? Maar toen werkte ze al met waterpasinstrumenten en zo. En ja. Met van die lange waterpassen. Maar die zijn ook nooit helemaal waterpas. Nee? Er zit ook een heel kleine bolling in. Nou, een bolling. Als je waterpas... dus dat het belletje in het midden hebt. Ja. Verticaal. En je draait hem om. Ja. En je houdt hem langs dezelfde lijn die je van tevoren hebt getrokken. Dan staat je niet helemaal exact ook in het midden. Oh. Maar waarom is dat dan? Hoe vraag je mij? Dat weet ik ook niet. Oh, oké. Okay. Nou ja, we weten in ieder geval weer dat het zo is. Hoeveel jaar bent u dan nu, meneer Van der Hoorn? 68. Oh, nog een jonge bloem. Dank je wel. U bent gewoon iets anders gaan doen na het bouwen. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, fijn dat u even de waterpas met ons doornam. Graag gedaan. Maar wel chockering dat de waterpas dus niet waterpas is. Maar dat kun je niet meten als de andere waterpas ook niet waterpas is. Nee. Goed. Nou, dat komt wel waarder om, dus... Ja, daar zit je mee natuurlijk. Je zit altijd met het feit dat... Nou, wel goed. Ik dacht, dat heeft geen enkele invloed, maar een heel klein beetje dus wel. Dank u wel, meneer Van der Hoorn. Graag gedaan. Dag. Dag. Straks nog een uurtje nachtzuster met vragen en natuurlijk antwoorden. Dus mocht je nog rondlopen met een vraag, 0800-1121. Dit is een mooi moment om te bellen. Ik kreeg zoveel klachten dat het zo druk was vannacht. Nu is het ietsje rustiger. Ja, totdat ik dit gezegd heb natuurlijk. Een programma van Max. NPO Radio 1. 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft een aanval uitgevoerd op ISK, de Afghaanse tak van de Islamitische Staat. Volgens het Pentagon is daarbij het doelwit van de aanval een IS-leider omgekomen. Wie het was, is niet bekendgemaakt. De aanval werd uitgevoerd met een drone in de oostelijke provincie Nangarhar. Het was een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul van donderdag. Daarbij kwamen 13 Amerikanen en bijna 170 Afghanen om het leven. Algemeen wordt aangenomen dat die aanslag het werk was van ISK. Die organisatie is nog radicaler dan de Taliban en beschouwt de Taliban als afvallige. De twee mannen die worden verdacht van een aanslag op een Groningse journalist staan bekend als corona-ontkenners. Het Dagblad van het Noorden schrijft dat de mannen van 31 en 32 jaar geregeld te zien waren bij protesten tegen coronamaatregelen. Ook deelden ze op sociale media complottheorieën over het gevaar van vaccins en vielen ze buren lastig met corona-ontkenningen. Waarschijnlijk hadden ze het op de journalist gemunt omdat hij op de Groningse nieuwssite Sikkom kritisch schreef over complottheorieën. Ze gooiden vorige week een Molotov-cocktail tegen zijn voordeur. Binnen de PvdA en GroenLinks wordt vandaag de voorgenomen samenwerking besproken. De leiders van de partijen willen in de kabinetsformatie één onderhandelingsteam inzetten. Vooral binnen de PvdA zijn de meningen hierover verdeeld. De partij houdt een online ledenraad waarbij over moties kan worden gestemd. Een van die moties stelt dat de PvdA helemaal niet moet onderhandelen over een kabinet onder leiding van VVD-leider Rutte. Bij GroenLinks wordt vandaag niet gestemd. De leden kunnen wel in gesprek met partijleider Klaver. Eerder spraken de leden van zowel de PvdA als GroenLinks zich uit voor samenwerking. Het weer, af en toe zon, in het binnenland kan een bui vallen. Aan zee staat een stevige noordenwind en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid, met spoed. Nachtzuster, met Astrid de Jong. 0800-1121, het is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken als je mee wilt praten in dit programma. En dat kan natuurlijk over twee dingen gaan. Je kunt een vraag stellen en je kunt een antwoord willen geven. Dat kan dus via de telefoon, maar je mag ook een mailtje sturen als het nu opeens wel weer te druk is. Via nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt als je wilt via Facebook of via Twitter. Twitter iets van je laten horen. En je kunt als je wil een appje sturen. Dan lees ik hier in de studio wat jij aan het typen bent. Dat kan ook natuurlijk als jij komt chatten. Dan zie ik het ook allemaal voorbij komen. En chatten kan dan weer via NPO Radio 1. / nachtzuster en dan eventjes de chat aanklikken. Waar kan het allemaal over gaan? Nou, natuurlijk over de vragen waar jij mee rondloopt. Maar ook over de vragen van anderen. Zo is daar Tini, die is op zoek naar die lange man met die rollator die ze tegenkwam in het tuincentrum aan de Mozartlaan in Den Haag. Hij is rond de 75 en hij had dus wat last van zijn benen. Hij was regelmatig in de buurt, of in ieder geval ze heeft hem vaker gezien. Maar hij is er nooit meer. Dus als je hem kent of als je hem bent, waarschuw hem even en vraag of die maandag zo rond 3:30, 4:30 weer eens wil gaan kijken in het tuincentrum. Mike die wil graag weten waarom er 80 stuks in een verpakking gaan. 80, waarom niet 100, is zijn vraag. Een schrijfblok of schoonmaakdoekjes, hij heeft ze geteld. Er zitten er 80 in, staat er ook op trouwens. Waarom dat getal? 0800-1121. Leo die vraagt zich af of de aarde niet steeds zwaarder wordt met al die mensen die erop rondlopen. Ja, dat is best een goede vraag. Want vroeger was de aarde natuurlijk dunner bevolkt. En inmiddels lopen er veel meer mensen rond. Heeft dat gevolgen voor het gewicht, maar ook voor de baan van de aarde? 0800-1121. Saris die vraagt zich af of de eieren van zijn kalkoen steeds zwaarder worden naarmate ook de kalkoenkuikens in die eieren groeien. En André die had dus die vraag over de ronding van de aarde. We hebben net van meneer Van der Hoorn gehoord dat ook bij grote gebouwen die waterpas moeten zijn, rekening wordt gehouden met het feit dat de aarde rond is. Dus dat er gewoon bij een waterpas al inberekend is. En André wil eigenlijk ook graag weten waarom bijna alle planeten zo mooi rond zijn. 0800-1121. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop this notice, this crying earth, this weeping shore? What have we done to the world? Look what we've done. All the peace that you pledged your only son. What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth? We'll be right back. Michael Jackson en Earth Song hoorde je. 0800-1121 is het telefoonnummer voor vragen en voor antwoorden. En zal ik ook vast het cryptogram even voordragen voor de mensen die daar langer over na willen denken. Voor de mensen die het meteen weten ook trouwens. De opgave van vannacht luidt als volgt. Visgroepen die weer begonnen zijn. 7 letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Jacco. Ja, ik zit al helemaal op dat cryptogram, maar ik kom er niet uit. Nee, maar dat mag ook niet. Hè? Als je al gebeld had voor iets, dan heb je namelijk een enorme voorsprong. Dat mag niet. En dan is het verdriet, stress... paniek. Maar ik heb een vraag. Ja, dat mag wel, Jacco. Over zwaluwen. Oh. Ik heb al van jongs af aan zag ik mensen rondlopen met zwaluwen getatoeëerd. Ja. Ik denk, heeft dat een betekenis? Er zijn bepaalde tatoeages die betekenissen hebben. En ik kwam laatst nog een jonge dame tegen die had een zwaluw op de hand. Ik denk, wat heeft dat te betekenen? Ja, dat moet bijna wel iets... Met zomer, denk ik. Een soort dat mensen verlangen naar de zomer en dat ze daardoor zoiets... Maar ja, 1 zwaluw op de hand maakt nog geen zomer. Nee. Maar je kan niet 10 zwaluwen op je hand tappen. Is het wel altijd zomer? Nee, dat maar... Is dat, maar ik ben altijd wel geïnteresseerd in... Ik heb zelf helemaal geen tatoeages. Maar vaak zit er een betekenis achter. Ja, het is vaak een symbool, al was het van iets persoonlijks... maar ook natuurlijk van iets groters. Precies. Ja. En maar er zijn mensen die zwaluwen op zichzelf laten tatoeëren... dat ik denk, van wat betekent dat? Maar er staat toch ook een zwaluw op het luciferdoosje? Je hebt waarschijnlijk verschillende luciferdoosjes. Nee. Maar ik zie meteen die zwaluw voor me. Ja. Nee, ik zie een zwaluw op een linkerhand. Ja. En op een ribbenkast van iemand anders. Oh, je hebt echt een hele groep zwaluwen om je heen. Ja, maar ook zeg maar, vroeger was dat ook al, zeg maar, dat van die stoere mannen. Die hadden dan bijvoorbeeld een zwaluw op hun schouder. Ik denk van. Het valt misschien ook onder de schippers-symbolen. Daar betekent het waarschijnlijk ook iets. Want dan moet je heel erg op het weer en het klimaat en dergelijke letten. In Precies. De scheepvaart. Ja. Nou, nee, maar er is vast iemand die er een uitleg over kan geven. Altijd. 0800-1121. We gaan het gewoon weer proberen. Dankjewel voor je telefoontje, Jacco. Dankjewel, Astrid. Ai, ai. Doeg. Henny. Ja, goedemorgen. Dag. Astrid, ik wou eventjes een klein uitleg geven wat betreft ei. Nee, maar Henny. Ja. Ik dacht nog, wat leuk. Henny, ik hoop dat hij over het ei belt. Ja, nou, dat gaat hij echt doen. Maar het kan geen toeval zijn dat je Henny heet. Nee, hè? Nee, maar sorry, vertel over het ei. Ja. Nou, wat betreft het broedproces van een ei, maar beginnen. Dat ieder vogelsoort heeft eigenlijk gezegd een ander proces. Dat wil zeggen in de temperatuur. Dat kan dus verschillen, maar ook in de tijd dat er dus gebroed wordt. Nou, een kalkoen in deze. Maar de vraag was in deze of ze dus zwaarder werden. Nou, ik kan u vertellen, het ei wordt minder zwaar. Je krijgt een afname van het ei. En dat komt doordat de vocht wat in het ei zit, dat wordt dus verbruikt door het kuikentje. Mm-hmm. En dus daardoor komt er een grotere luchtbel in het ei. Dus het ei wordt niet zwaarder, maar het wordt lichter. Maar is het niet ook zo dat er zit... Want je hebt dus een ei, wat op zich natuurlijk een gesloten circuit is, wou ik zeggen. Maar, en daar zit dan een kuikentje in dat groeit. Maar groeien kost natuurlijk ook energie. Ja, maar net wat je al zegt. Ja. De energie die wordt gebruikt door het kuiken, laat ik daarvoor opstellen. Nou, maar de energie wordt ook verbruikt door het vocht. Er komt vocht naar het kuikentje toe. En wanneer, stel, laat ik zo zeggen, als het kuikentje geboren is, en weeg het kuikentje maar en weeg maar zijn ei. Nou, dan zie je al het grote verschil. Het kuikentje wanneer het ei zit zo goed als helemaal vol, wanneer die dus pas gelegd wordt. Dan zit een klein luchtbelletje zit er maar in. Maar naarmate dat daar dus de embryo gaat groeien, wordt die bel die wordt groter. Hmm. Want de vocht wordt opgenomen door het embryo, door het kuikentje. Yeah. En in het begin dan krijg je dus een proces na 5 dagen, 5, 6 dagen. En kun je, wanneer je met een sterke lamp erheen kijkt, dan kun je het, yeah, een spellenknop, kun je het handje al zien kloppen. Mm. En je ziet de bloedaderen, zie je al helemaal verplaatst worden door het hele ei heen. Dus het is een geweldig mooi proces wanneer, yeah, je het ziet. Yeah. En ik kan je rustig zeggen, ik heb al zoveel uitgebroed en van verschillende diersoorten, mm-hmm, dat ik echt waarheid hierover spreek. En het deed me ook een klein beetje pijn dat die meneer zei hoe lelijk een kalkoen kan zijn. Oh. Nou, het is, ik ben helemaal niet behept met een kalkoen, want ik ben een liefhebber van alle dieren. En ik heb gelukkig de mogelijkheid dat ik dagelijks met al die dieren, hobbymatig, maar in een groot aantal, want ik ben beheerder van een grote kinderboerderij, oh, waar we dus kalkoenen en we hebben struisvogels. En we hebben, ontelbare dieren, zoveel, ook verschillende soorten. En waar we dus ook het broedproces en het fokproces gaan doen met biggen, met ponies, met ezels enzovoort. En dat doen we dus voor het vermaak natuurlijk van kinderen, om kinderen met via de school uit te leggen hoe het allemaal in zijn werk gaat, dat ze liefde krijgen voor de dieren. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat is ook de doelstelling van een kinderboerderij. Om de mensen, en dat begint nou het liefst nog bij het kind, om ze dus duidelijk te maken hoe belangrijk dat het is dat de dieren in ons leven zijn, of wij in het leven van de dieren. Mm-hmm. Het is maar net hoe je het bekijkt. Maar wanneer je ieder diersoort, wanneer je dat observeert, het gedrag, hoe ze eruit zien enzovoort, dan ga je ze echt waarderen, maar dan ga je ze ook echt mooi vinden. Want ook een kalkoen, en zeker de haan, dat is zo'n imposant, prachtig dier om hem gewoon te bekijken in het doen en laten. Maar dat is een pauw, dat is een kip. Ja, het is maar net waar je de schoonheid dan ook van zelf wilt zien. Ja, maar ik denk dat Sarus die schoonheid ook wel in zijn kalkoen ziet. Want hij zegt dat hij heel lelijk is, maar ondertussen praat hij wel vol liefde over dat beest. En intelligent. Nou, ze zijn veel intelligenter dan Sarus denkt. Oh. Ja, dat is zo dom zijn ze niet. En een struisvogel, niet dat hij dat zegt. Dat gaat, maar het gaat mogen helemaal niet over Sarus. Het gaat gewoon in het algemeen dat ik dus wat uitleg wil geven, dus wat betreft het ei. Yeah. Maar ook een struisvogel. Wij hebben ze dus ook. Nou, ze steken echt de kop niet in het zand, hoor. En oh, ze zijn veel intelligenter dan menigeen denkt. Ja, goed, het is wel goed dat je dat even rechtzet. Dank je wel. Nee, maar het is echt, het is een prachtig programma om zulke dingen nog een klein beetje naar voren te kunnen brengen. Hoe het allemaal een beetje zit. Nou ja, we hebben nu weer een stukje eierkennis opgedaan. Dat hadden we van tevoren ook niet verwacht toen we begonnen aan dit programma. Nee, maar zo gaat en dat maakt het voor veel luisteraars ook interessant. En ook voor mij, want ik moet dat zeggen, wanneer jullie in de lucht zijn, nou luister ik, hoor. Wat fijn om te horen, Annie. Daar haal ik ook, eigenlijk gezegd, ook heel veel dingen naar. Ik denk, goh, dat had ik niet geweten. Ja. En waar is die kinderboerderij waar jij actief bent? Die zit in de Gelderse Achterhoek, in de buurt van Doetinchem. Oh. Ja. Maar dat klinkt wel, want ik heb juist het idee dat de kinderboerderijen steeds meer terrein verliezen. Maar bij jullie is daar dus nog wel echt wel ruimte. Ja, nou, wij hebben, ik kan rustig zeggen, wij hebben een bloeiende kinderboerderij die veel bezoekers trekt, maar wij ook wat scholen betreft, grote groepen die bij ons komen, waar we dus ook gelukkig dat kunnen uitdragen waar de kinderboerderij voor bedoeld is. Ja. En vandaar dat we dus ook veel met jonge dieren werken. Ja. Dat wil zeggen, dieren zichzelf of uitbroeden. Of dat ze die bij ons geboren worden. En dan is het ook natuurlijk wel weer zaak dat ze op een hele goede manier dus op plaats komen. En daar zorgen we dus echt voor 100%. Want we hebben een hele grote groep wat betreft kinderboerderijen die met elkaar in contact staan, dat ze, zodat we kunnen uitwisselen. Ah. Enzovoort. En de groep is erg groot. En we doen met ons allen ons best om de dieren in eerste instantie het zo prettig mogelijk en zo goed mogelijk te maken. En de ruimte te geven, dat is het allerbelangrijkste. Dat ze ruimte hebben, want dat verdienen ze. En we hebben er zin in. Ja, en dan komen we op voor het zelfbeeld van de kalkoen. Dankjewel, Henny. Ja? Ja, okay. Bedankt. Blijf gezond en ga zo door, hè. Dankjewel. Dat zal ik doen. Dag. Antoinette. Hallo. Hi. Hallo. Ja, mijn vraag is, ik woon hier nu 18 jaar in Katzand. Ja. Bij Katzand, aan het strand. En heb daar al heel veel, zo'n 2000 haaientanden gevonden die zwart zijn. Oh. Oké, die zijn dan uit prehistorische tijd. Oh. Maar er zwemmen nog meer haaien in de Noordzee. Waarom? En dat zijn witte haaientanden dan. Als je dat zo op de televisie dan ziet, hè, die films. Maar waarom worden die zo zwart? Ja, geen idee zeg. Maar nee. Jij vindt echt enorme hoeveelheden zwarte haaientanden. Nou, dat was wel voordat de duinen zo'n paar meter omhoog gingen. Oh. Zo 3 jaar geleden. Dat wordt nu kan je ze ook nog wel vinden. Maar niet in grote getalen, omdat er veel reuring in die grond van de zee gebeurd is met opspuiten en zo. Ja. Lagen uit de zeebodem, waar normaal ook al die haaientanden dan liggen en hier aanspoelen. En, ik heb me altijd afgevraagd, al die andere haaien die er dan ook nog rondzwemmen, die niet uit de prehistorie komen, die hebben ook tanden en die zullen toch ook wel eens een keer aanspoelen. Maar waarom worden ze dan zo zwart? Ja, ik heb geen idee, maar ik kan het natuurlijk voorleggen aan alle mensen die nog luisteren. 0800-1121. We proberen het, Antoinette. Dank je wel. Dag, moet ik ophangen nou? Ja, je mag via de radio verder luisteren. Dank u wel. Bedankt. Dag. Ik zal het cryptogram of de crypto nog eventjes herhalen. Visgroepen die weer begonnen zijn. Dat is de opgave van vannacht. De oplossing mag bestaan uit 7 letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Dennis. Goedenacht. Goedenacht. Ik bel voor het... of de massa van de aarde meer wordt als er meer mensen bijkomen. Ja. Ja. Nou, dat is niet zo. Oh, hoe kan dat nou? hoe kan dat nou? De wet van behoud van massa. De massa blijft in een gesloten systeem blijft massa gelijk. Ongeacht wat voor processen. Geldt overigens ook voor het ei. Ja. Maar die koppeling legde ik al. Maar, ja, precies. Maar er zal wel lucht ontsnappen, daarom zal het ei wel lichter worden. Dat kan me niet bij voorstellen. Maar is het zo dat als je dan een baby krijgt en je geeft die baby, een boterham met pindakaas, dan komt die boterham met pindakaas komt al van de aarde. Dus dat gewicht blijft gewoon allemaal hetzelfde. Exact. Ja. Altijd gelijkmatig met wat je afneemt van om je heen. Klopt. Raar eigenlijk. Moleculen blijven moleculen, dus die. Dat blijft allemaal, en dat bepaalt de massa, dus dat blijft allemaal gelijk. Goh. Er komt overigens wel 40 ton ruimtestof per dag op aarde terecht. Ja, dus in principe worden we wel zwaarder. Ja, dat heb ik natuurlijk in dit programma wel eens eerder gehoord. Dat er die stof, die slaat neer op onze planeet. Ja. Ja. En dat is best 40, veel. 40.000 kilo. Inderdaad. Dus dan worden we wel zwaarder. Ja. Maar massa is nou weer niet of de cirkel van of de omtrek van de aarde, of de baan van de aarde. Ja. En van alles is dan weer niet afhankelijk van massa. Oh. Dus dat blijft, hoe zwaar het ook is, dat blijft in dezelfde baan. Want dat heeft weer met gewichtloosheid of zwaartekracht. Dat heeft niet met gewichtloosheid te maken, maar de massa's trekken elkaar aan, maar Nou ja, je kunt ze wegstrepen, dus dan ook uiteindelijk. Okay. Maar wat een beetje een moeilijk verhaal. Ja. Hey, en weet jij dan ook, Dennis, waarom de planeten allemaal rond zijn? Ja, in principe in de ruimte gaat alles rond worden, omdat door de zwaartekracht de moleculen trekken elkaar aan. Mm-hmm. En dan, als alles inderdaad aan elkaar trekt, krijg je een bol. Ja. Als ze in een ruimteschip zitten, en ze laten wel eens water zien, of ze laten wel eens eten zien, gewoon voor de... Dat komt altijd in een bolletje. Bolvorm. Oh ja. Yes. Ja. Oh ja, dat automatisch trekt het naar via een middelpunt naar elkaar en wordt het precies, dus rond. Ja. En dan heb je geen punten inderdaad, want dat zit dan weer verder van het middelpunt af. Dat klinkt eigenlijk best wel heel logisch. Ja, hè? Ja. Nou, fijn. Dan is alles weer duidelijk. Ik kom wel vragen tekort zo langzamerhand, maar dankjewel Dennis. Ja, die heb ik niet. Nee, sorry. Nou, als mensen nog vragen hebben, 0800-1121. Ja. Bedankt, doeg. Hoi. De Sugar Babes hoorde je en Round Around. Antoinette had ik net aan de telefoon. Zij vindt in katzand haaientanden, maar die zijn bijna altijd zwart. Hoe worden die zwart, de haaientanden? 0800-1121. Jacco vraagt naar tatoeages van zwaluwen. Waarom hebben veel mensen een tatoeage van een zwaluw? Wat is het symbool? Wat betekent dat? Ik krijg trouwens appjes van onder andere Flosje. Die stuurt een prachtige foto van een zwaluw getatoeëerd op een arm, als ik het goed zie. Maar waarom het nou een zwaluw is, hij of zij, ik denk zij, schrijft wel: mijn zwaluw staat op mijn rechterbovenarm, gezet door Tattoo Peter in 1966 in Amsterdam. Tattoo Peter had één been en dat was dan weer gemakkelijk bij zijn werk. Die had goed ruimte om te tatoeëren, waarschijnlijk. En Louise stuurt een prachtige foto van zwaluwen. En we hadden het ook even over het fotograferen van vogels. Dus leuk om die er eventjes bij te zien. Dat dus over de zwaluw. Dan heb ik nog de vraag van Mike, die al helemaal in het begin van de uitzending belde. Waarom vaak dingen verpakt zitten per 80. Waarom dan 80? Misschien is er wel gewoon geen reden. Maar hem viel het op bij een schrijfblok en bij de schoonmaakdoekjes en bij andere dingen van papier dat er 80 in een verpakking zaten. Waarom niet 100 of 50? Ja, alsof dat logischer is, maar toch. 0800-1121. En voor Tini doe ik gewoon nog een keer de oproep. Die lange meneer met die rollator, die zei dat hij etalagebenen had. Hij is rond de 75 en ze kwam hem tegen in het tuincentrum aan de Mozartlaan in Den Haag. Maar ze ziet hem niet meer de laatste tijd. Dus misschien dat hij zich maandag even wil melden als het hem schikt. Zo tussen, rond 2:30 in het tuincentrum. 0800-1121. Eén verder voor vragen en voor antwoorden. René? Ja, dat ben ik. Hallo, René. Hoi. Ja, we gaan voor mijn vraag eerst even terug naar gisteren. Oh. Deventer, vrijdag. Er zijn een hele serie ongevallen in een kwartier gebeurd. Mm-hmm. Daar heb je het Worplantsoen in Deventer. Dat is de andere kant van de IJssel. Iedereen kent natuurlijk het Deventer aanzicht. Hè? Dat hele mooie front met die Libbewienestoren en al die mooie oude huizen. Nou ja, ik wil nou niet op alle slakken zout leggen, maar niet iedereen kent dat natuurlijk. Maar goed, het is goed. De opmaat naar het verhaal, begrijp ik. Ja. Nou, daar aan de overkant in dat park, er was een fietspad met mm-hmm. bomen ernaast. En daar vallen luizen af, dat is gisteren gebeurd. Oh. En toen ging het regenen en toen werd het in een kwartier extreem glad. Er zijn er een zeer groot aantal fietsongevallen gebeurd. Mm-hmm. Een gebroken heup, een mevrouw met een hele ernstige hoofdwond. Mm. En er moest een hele serie ambulances heen. En dus door luizen en door water is dat fietspad ineens spekglad geworden. En dat is nu als noodoplossing is er allemaal zand gestrooid en er zijn allemaal waarschuwingsborden geplaatst. Ja. Daar was één mevrouw, een oudere dame bij, die had een hele zware hoofdwond. Mm. Ja, die werd dus richting Zwolle afgevoerd per ambulance. Maar het Deventer ziekenhuis is maar op 6 kilometer afstand. En dan ben je vanaf daar ben je met zo'n ambulance ben je altijd gegarandeerd. Binnen 10 minuten ben je er. En het Deventer ziekenhuis is een vrij goed ziekenhuis. En daar hebben ze bijvoorbeeld, waar die ambulances aankomen rijden, hebben ze 18 verschillende behandelkamers van die crash rooms, waar je dan in op een brancard wordt binnengebracht. En daar hebben ze gewoon, dat is allemaal goed geregeld. Maar toch werd die mevrouw richting Zwolle afgevoerd met een hele zware hoofdwond. En dus je hebt Deventer, Zwolle, Deventer. En dan heb je Oost, dan heb je Weijen, dan heb je Zwolle. Dus terwijl die vrouw in die ambulance lag, is er een traumahelikopter in Weijen geland. Toen is er een traumaarts overgestapt van die traumahelikopter in die ambulance. Die ging bij die vrouw erbij in. En mijn vraag is dus, waarom worden dan toch gekozen bij, als iemand heel ernstig gewond is, naar een ziekenhuis wat echt aanzienlijk verder weg is? Dat is mijn vraag. Ja, dat is natuurlijk wel lastig, want niemand weet natuurlijk, of tenminste, het lijkt me stug dat er een medewerker van het ziekenhuis gaat bellen om te vertellen waarom deze mevrouw naar Zwolle ging. Nee, dat antwoord verwacht ik niet. Kijk, het kan ook zijn bijvoorbeeld dat het Deventer ziekenhuis toevallig heel erg vol lag of zo met die bedden, weet ik veel. Ja, of ze wisten al van tevoren dat een bepaald deel van de hersenen geraakt was en er zat een hersenspecialist in Zwolle. Dus er zijn natuurlijk een hoop mogelijkheden. Maar misschien weet iemand uit de zorg waarom er gekozen kan worden voor een ziekenhuis verder weg. Ik weet dat ik toen ik moest bevallen van mijn oudste dochter, had ik van tevoren de afspraak gemaakt. Ik zou bevallen in het ziekenhuis in Zwolle. Toen belde de verloskundige van, nou ja, het is zover, we gaan richting ziekenhuis. En toen was inderdaad precies die afdeling waar ik naartoe moest, was vol. Ja, en nou, dat is zeer onplezierig, want je kan in zo'n geval natuurlijk geen kant uit. Nee, nou ja, dan kreeg je dus het voorstel van, dan wordt er snel gekeken waar voor die specifieke behandeling wel plek is. En toen zeiden ze van, nou, ga maar naar het ziekenhuis in Lelystad. En, ja, dat is dus een stuk verder. Ja, dan ga je niet in de discussie van, is Meppel niet dichterbij? Of is en waarom sturen jullie me niet naar Dronten? Of naar Dronten niet, dat is niet de goede keuze, maar naar Emmeloord misschien. Dat is natuurlijk een interne beslissing. Maar misschien is er iemand die daar wel iets over kan en mag zeggen. Maar bijvoorbeeld, kijk, bijvoorbeeld van wat voor een afdeling bepaalt dan waar, maak bijvoorbeeld die keus naar welk ziekenhuis je gaat. Bijvoorbeeld, dat zou een antwoord ook kunnen zijn. Ja, maar ik neem aan dat een arts besluit welke zorg iemand nodig heeft. Maar in zo'n geval als iemand in een ambulance ligt, dan moet je er al vanuit gaan dat de ambulancemedewerker weet in welk ziekenhuis de beste behandeling mogelijk is op dat moment. Ja, er waren bijvoorbeeld gisteren waren er minimaal drie ambulances tegelijk daar te plaatsen. Ja, ja. Dus aan de deskundigheid twijfel ik uiteraard niet aan. En wat ook nog kan, is dat zo iemand uit Zwolle komt. Maar ik denk dat ze zeg maar, ja, dat zou ook kunnen, als ze zo kunnen kiezen, maar ja. Nou ja, als er weer veel gebeurt op één dag en er raakt iemand gewond die zelf uit Zwolle komt. En misschien dat het op dat moment nog niet zo ernstig leek. Kan ook allemaal. Maar goed, we kunnen eindeloos filosoferen. Daar hebben we natuurlijk niks aan. Als iemand weet waarom er soms gekozen wordt voor een ziekenhuis verder weg. 0800-1121. Ik probeer het, René. Dank je wel. Ja, hoi. Dag, goeienacht. Han? Ja, goedemorgen, Astrid. Dag, Han. Hallo. Ik bel voor de crypto. Oh, de crypto. Visgroepen die weer begonnen zijn, was de opgave. En de oplossing bestaat uit 7 letters. Enig idee welk woord ik zoek, Han? Scholen. En hoe kom je daarbij? Een school vissen en de scholen zijn weer begonnen. Ja. En natuurlijk actueel, want dit jaar is dat weer van iets meer betekenis. Ja, want ze zijn er gewoon weer op school. Dat was allemaal maar weer afwachten hoe dat allemaal eruit zou gaan zien. Ik kreeg trouwens een appje, dat vond ik wel grappig. Een appje van Louisa, die zei, de crypto is te makkelijk, want ik weet hem en normaal weet ik hem nooit. Nou, ik weet hem wel eens vaker. Ja. Maar ik wil niet zeggen, hij was wel makkelijk, maar ik vond hem wel goed gekozen, want voor dit moment. Hij is en actueel. En het mooie van een cryptogram vind ik altijd dat hij dan, dat je misschien ook denkt van, oh, een crypto, en dan heel moeilijk gaat puzzelen, en dan blijkt hij zo makkelijk te zijn. Ja. Dat vind ik dan weer leuk. Maar goed, wie ben ik? Hij is goed natuurlijk, Han. Dus dat betekent dat er een pakketje naar je toe komt. Wat leuk. Ja. Goed. Ik wil nog even een opmerking over over die fietsongelukken. Ja. Want was te luisteren, was die vraag ingelast. Wat ik me afvraag is dat we niet de Kamercommissie voor Verkeer of wat dan. Dus, want ik weet niet of het de oorzaak is, maar ik zie zoveel mensen op elektrische fietsen zonder helm. Oh ja. En nou goed. Dat is niet voor dit programma, maar ik vraag me dan meteen spontaan af, moeten we niet eens een keer de Kamer laten weten dat er gewoon verplicht gesteld moet worden bij het gebruik van elektrische fietsen? Maar goed, dat is een aparte discussie. Maar dat kwam zo in me op. Nou ja, het is wel verplicht op een brommer of een scooter. Ja. Die volgens mij net zo hard gaan. Ik weet dat, ik heb er niet zoveel verstand van, maar... Nee, dat idee heb ik ook. Maar sowieso lijkt het mij nog steeds een probleem, die elektrische fiets. Want als ik met de auto of op de fiets ergens aankom rijden... En het is misschien gewenning, hoor, wat nog op moet treden. Maar ik kijk altijd heel erg goed uit. Dus ik kijk links, rechts, links, rechts. Dan kijk ik links. Ik registreer in de verte een fiets. Dus ik denk, nou, dit kan nog. Ik kijk rechts en dan kijk ik weer links. En opeens staat die fiets naast me. Omdat het een elektrische fiets is die veel harder gaat... dan dat mijn hersens dat inschatten van tevoren. Dus het lijkt mij... En je hoort ze niet, dus... Ja, precies. Het is zelfs zo dat als ik van rechts kom... en ik zou dan als fietser voorrang hebben op een andere fietser... dat ik toch eerst rustig inhoud, zo van als er een elektrische fiets voorbij sjeest, laat ik hem gaan. Ja, het gaat veel te hard. Ik heb trouwens wel laatst voor het eerst op een elektrische fiets gereden. Dat is wel te gek. Oh, dat is wel... Ja, dat zal zeker wel. Ja, ik heb die ervaring nog niet. Ik vond het doodeng, maar ik vond het ook te gek. Ja. Ja, maar daarom, des te meer is er waarschijnlijk een reden om... in ieder geval, als het niet verplicht is, om een helm te dragen. Ja, nee, het is... weet je, ik zou het verschrikkelijk vinden. Want dan moet je weer zo'n helm op je hoofd. Maar het is wel... Het is wel logisch dat als je zegt van... Nou ja, op voertuigen die sneller gaan, dragen we een helm... maar niet op een elektrische fiets. Ja, ik heb een tourfiets en ik doe ook een helm op. Ja, verstandig. Ja. Ik zeg 0800-1121. We hebben nog 18,5 minuut. Als iemand het antwoord weet waarom dat nog niet verplicht is, dan horen we het nog even. Ja, dat is tegelijkertijd die vraag die opkomt over die locatie. Daar weet ik natuurlijk het fijne niet van. Van die zwaluwen? Nee, van waar iemand naartoe moet, naar welk ziekenhuis iemand moet. Oh, dat, ja. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar op zich. Dus ik ga luisteren. Ja, dan hang ik op, dan hebben we meer ruimte voor antwoorden. Dag, Han. Mijn gegevens zijn bekend, hè? Nou, blijf even hangen voor de zekerheid. Oké, doei. Dankjewel. Doeg. Trienke. Ja, goedemorgen. Hallo, Trienke. Ja, ik belde eerst voor de crypto, maar goed, daar hing dus al iemand in. Ik had ook scholen. Maar mijn vraag was, wanneer ik mijn was buiten hang, dan ruikt het zo lekker. Waar komt dat van? Ja, gek is dat, hè? Nou, ik vind het heerlijk. Ja, maar ik vind het wel gek. Ik vind het gek dat gewoon aan de buitenlucht drogen je wasgoed lekker gaat ruiken. Ja. Nou ja, de zon schijnt en het draait wat. Ik weet het niet. Misschien is het gewoon de ultieme frisheid. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja. Nou, als iemand dat weet, we hebben nog een ruim kwartiertje. Dus bel meteen even naar 0800-1121. Ik probeer het nog, drinken. Ja, zou wel leuk zijn. Bedankt. Doeg. Ja, dag. Hoi. Steven. Ja, goeie nacht. Hallo, Steven. Morgen. Ik heb dus ook gebeld. En ik moet zeggen dat ik niet lang hoef te wachten, gelukkig. Oh. En één vraag. Ik kon ook maar bij één vraag blijven. En dat vind ik ook helemaal niet erg. De volgende keer meer. Nu is het zo dat in onze tuin, in de tuin naast ons... met een muur waar je net niet overheen kan kijken... heb ik de buurvrouw bezig gezien. En die was bezig met een buxus te verwijderen. Een plaag op het ogenblik. En allemaal rupsen erin. En toen heb ik even geholpen. Met andere dingen ook nog even om wat hout kapot te maken. En toen was ik daarmee bezig. En toen zag ik op een bepaald moment... vlak naast de rand van de tuin een beestje. Dat was geen rups. Het had geen pootjes. Een gladde, zwarte lijf. En het was iets... Het lijfje was iets dunner dan de pink, maar niet langer dan 4 centimeter. Mm-hmm. Zwart. Grote, ronde kop, opgeheven. Mm-hmm. En draaide schichtig naar links en naar rechts met grote ogen. Mm-hmm. En nou is mijn vraag. Ik heb op internet gezocht, beelden van insecten vooral en dergelijke. En ik wilde graag weten wat de naam van het dier zou zijn. Ik weet wel dat in speelgoed soms ook een rupsachtig beestje dat gedaan gekeken wordt met een grote kop. dat zich bewoog of iets dergelijks van een bepaald materiaal gemaakt. Maar dit kwam mij zo onbekend voor dat ik dacht, ik wil toch wel even weten of er een iemand is die onder de insecten, ofwel de kruipende dieren, maar dan geen pootjes. Het is ook geen worm. Maar die kop die was mij zo, sprak mij zo aan. Niet dat ik er daardoor bewogen werd, maar toch dat ik dacht van jongens, en toen heb ik de buurvrouw erbij gehaald. En toen heb ik gezegd van nou ja, het is eigenlijk niet veel waard hier in die tuin. Het lijkt me goed dat we maar wegdoen in de vuil. Toen heeft zij wat papier en doekje gepakt en in het vuilniston gedaan. Oh. En dan wilde ik weten, ja, is dit bekend? Ja. Het zou kunnen zijn, omdat ik natuurlijk in die tuin heb gevroed, dat ik er een langere stuk van het lichaam afgehaald heb. Oh. Maar ik kan me dat niet voorstellen, want het lag daar heel rustig. Dus het lag er daar op de zag rond. Zag er niet paniekerig uit. Nou, ja. Niet van de genieten, maar ze keken echt. Die ronde kop van ongeveer de nagel van een duim, die keek mijn kant op. En ook aan de andere kant keek hij op. Hij bewoog zich. Maar even voor mij, hè? Want dit is eventjes... Even voor mij. Je hebt het dus over een zwarte, korte rups met een grote kop. En grote ogen. En zwart. Opgeven, ja. Ja, dus het was duidelijk niet een kever. Nee, geen kever. Geen pootjes. Ik heb alle keverachtigen heb ik nagegaan op internet. Ja. En ook thuis hier nog boeken nagekeken, maar het kwam er niet voor. Oh. En het kan een schadeldier zijn. Het kan ook gewoon een onschadeldier zijn. Maar het leek me toch beter die maar te verwijderen. Het klinkt een beetje eng, want het klinkt als best wel een groot vond dier. Ik ook, ja. Ja. Ik heb zoiets nog nooit gemaakt. Nee. Nou, als iemand weet wat voor dier dit geweest kan zijn, een korte, zwarte, glanzende rups met een grote kop en grote ogen, misschien snel nog even een appje, want we hebben nog maar 13 minuten. Ja, en het is ook best wel, het is wel druk. Maar als je er tussendoor komt, 0800-1121, ik wil nu wel weten wat het is, Steven. Ja. Dus ik hoop dat we er nog achter komen. Dank je wel voor je vraag. Goed hoor. Dag. Dag. Dag. Mieneke. Hey, goedemorgen. Hi, Mieneke. Hoi. De kiezen voor een locatie van een ziekenhuis... Ja. Heeft voornamelijk toch te maken met geen plaats. En dus dan kijken ze waar het plaats is. Ambulancepersoneel is tegenwoordig heel deskundig. Mm-hmm. Maar die kunnen niet alles beoordelen. En het kan zijn, als je in een ziekenhuis belandt, dat ze denken, ja hoor, maar dit is zo specialistisch, je moet toch naar een ander ziekenhuis. Dan word je later verplaatst. Ja. Maar in eerste instantie, hè, met spoed, dan wil je naar het dichtstbijzijnde. Maar ja, meestal liggen die vol. En dat is onder andere te danken aan de elektrische fietsen. Nee, echt? Is het zo erg? Nou, dat is echt heel erg. Ik zit in een artsenmilieu, dus, maar die overvullen de SCH's. En die helmen, dat is natuurlijk... Ja, ik vind het vreselijk hoor, maar ik fiets ook niet. Maar goed, in ieder geval. Maar dat is mooi, maar de grootste letsels... of de meeste letsels bij die elektrische fietsen... zijn toch heupfracturen... botbreuken in de enkels of in de knieën. En eigenlijk is het minder aantal is hoofdletsel. Dus misschien moet je, weet ik het, kniebanden omdoen. Nee, maar het grootste aantal is toch wel... Dat heeft natuurlijk dus ook leeftijd gerelateerd... omdat veel ouderen erop rijden. Ja. Dat zijn toch de heupen. Nou, ja, nee hoor, maar blijkbaar gaan ze niet zo snel dat mensen op hun hoofd vallen, maar vallen de meesten toch nog op heupen of zijkant. Ja, er komt wel eens iemand op de stoeprand terecht, maar dat is eigenlijk veel minder dan al die heupfracturen. Uh-huh. En ik heb een vriendin, haar dochter is huisarts, en die zei, je gaat nooit op een elektrische fiets. Oh, ik heb het zo druk met al die mensen. Oh, echt? Oh, nou, dat is nou, wel ja, een goede waarschuwing. Ik denk, als ze uitwijken naar een locatie, dan is het eigenlijk... Het belangrijkste is geen plaats. Ja, ja nou, ik en was niet er wel om, bang voor. Weet ja. je, in mijn tijd, ik heb nog gewerkt toen bij de Harmelense treinramp, kun je nagaan, keken ze ook nog naar de religie. Oh, want echt? Dan had je in Woerden twee ziekenhuisjes, een protestant en een katholiek. Mm. En als er bij ons een katholiek in het algemeen ziekenhuis kwam, dan stond de volgende dag de ambulance op de stoep. Ja, maar die hoort in het katholieke ziekenhuis toe. Er was ook nog concurrentie. Maar goed, dat is ver in de vorige eeuw. Maar dat speelt niet meer. Maar ik denk dat toch gewoon geen plaats, ja. Nou, Of geen mankracht. Hè? Dus, ja. Nou ja, dat komt op hetzelfde neer. Als je geen personeel hebt en je hebt wel ruimte of bedden. Ja, en je hebt geen mensen dan. Dus daar wordt. Maar die ambulancepersoneel, die maken de keuze meestal. Nou, die kun je best vertrouwen hoor. Die doen wel wat het beste is. Nou, dat is heel rustgevend. Dankjewel, Mieneke. Ja. Oké. Goed, doeg. Even nog een overzichtje, want we hebben nu minder dan 10 minuten te gaan en nog een paar vragen open. Natuurlijk die meneer in Den Haag zoeken we nog voor Tini. Dat zal niet lukken in die 9 minuten. Maar als je nou denkt van ik weet wie het is, mail dan even nachtzuster@omroepmax.nl. Of als je hem van de week toevallig tegenkomt of spreekt, vraag even of hij die moeite wil nemen. Dan kan Tini gezellig een keer een kop koffie met hem drinken. De lange man in Den Haag ontmoet in het tuincentrum aan de Mozartlaan. Hij liep met een rollator, was rond de 70, 75 jaar... en zei dat hij etalagebenen had. De vraag van Mike, waarom zitten er vaak 80 exemplaren... in een verpakking van iets van wat papier is? Dus bijvoorbeeld een schrijfblok of schoonmaakdoekjes... dat zijn ze vragen. Jacco die graag wil weten wat het betekent als iemand een tatoeage van een zwaluw heeft. Antoinetta die zich afvraagt hoe het kan dat haaientanden die aanspoelen zwart kleuren. En René die belde over die afstanden tussen verschillende ziekenhuizen. Waarom iemand naar Zwolle wordt gebracht als die in Deventer een verwonding oploopt. Daar hebben we het net over gehad. Han die vraagt zich af waarom men op een elektrische fiets geen helm draagt. Nou, daar hebben we Mieneke net over gehoord. En daar kwam trouwens ook nog een appje over van Henry. Die zegt snorscooters mogen 25 kilometer en elektrische fietsen ook. En dan hoef je op beide geen helm te dragen. Dus dan gaan ze niet zo hard als het lijkt, bij mij in ieder geval. Trienke die vraagt zich af waarom de was zo heerlijk fris ruikt als die buiten te drogen heeft gehangen. En Steven zag een dier uit de Buxushaag, of in ieder geval in de tuin, een soort korte rups, een zwarte gladde rups van 4 centimeter met een grote kop en grote ogen. En hij vraagt zich af wat het zou kunnen zijn. Bellen kan dus nog snel 0800-1121, maar appen mag ook. Riek? Oh, sorry. Ja, hallo Astrid. Dag, wat was je aan het doen? Wat ben je nou aan het doen om 6 uur ochtends? Naar je, door de radio. Oh, je schrok van me. Ja, zeg het dus. Nee, ik heb even een antwoord op die lekkere lucht van de was. Ja. Die buiten is gehangen. Ja. En dat komt de ozon in de lucht. Oh ja, dat heb ik wel eens eerder gehoord, ja. Ja, en het is een heerlijke lucht. Gek, hè? Gek. Dat is eigenlijk heel natuurlijk. Ja. Ja. Maar goed, daardoor komt het. Nou, wat fijn. Ja, nu je het zegt, denk ik, ik heb het al eens eerder gehoord. Ja. En dat is ook wel een fijn idee. Want door die ozonlaag hebben we altijd, of tenminste heb ik daar een negatieve associatie mee. Dat ik denk, de ozonlaag. Maar het brengt ook lekkere... Ja, nu mag je er blij mee zijn. Lekkere frisheid mee. Dankjewel, Riek. Oké, okay, hoor. Goed. En succes verder met je uitzending. Dankjewel. Doeg. Dag. Hoi. Anne Marieke. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, ik had een fotootje opgestuurd van de larven van de grote spinnende watertor. De grote spinnende watertor, ja. Omdat het verhaal wat die meneer vertelde over dat dier... dat deed me zo denken aan een ontmoeting met zo'nzelfde soort dier. En toen zijn wij er uiteindelijk achter gekomen dat het de larve van de grote spinnende watertor was. Dus wow. Als hij dat nou eens opzoekt, misschien is dat dan zijn antwoord. Maar hoe vond jij hem dan? Nou, ik had in een appgroep en een Facebookgroep met vlinders en insecten de vraag voorgelegd. Ah, en dan weten mensen het, hè? Dat is wel handig. Ja, dan helpen ze elkaar, ja. Even kijken, had jij nou een foto gestuurd? Ja. Oh ja, ik zie hem. Wacht even, dan open ik hem even. Ja, het is een vrij eng beest. Ja, dat vonden wij ook. Oh, dit is echt een eng beest. En hij siste ook heel erg. Echt? Ja. Hij siste toen wij hem, hij liep bij ons over de straat. Of hij kronkelde over de straat en toen wilden we hem over de straat zetten. Het begon heel erg te sissen en hij had ook vrij grote kaken. Oh ja, ik zie het. Dus, maar hij heeft niet hele grote ogen. Nee, maar die kop gaat wel echt zo in afweer heel erg omhoog. Dus dat was eigenlijk waarom ik eraan moest denken. Maar misschien is hij het niet, maar dit is ook een heel intrigerend beest. Oh, ik vind hem echt heel eng uitzien. Het is een beetje een soort gepanzerde naaktslak met inderdaad zo'n kop met stevige kaken. Ja. Nou, die kun je dus allemaal tegenkomen. Nee, dank je wel, Annemarieke, voor dit moment. Goed. Ja, hoor, doeg. Hoi. Meneer Kaus. Hoi. Dag. Ik wou even reageren op de instelling van met die snorfiets en die e-bikes. Ja. Ik ga jaren zelf al op een e-bike. Mm-hmm. Omdat ik zelf ook fietsenmaker ben. Oh. En dat is de verplichting die komt eraan. Maar er is nog geen meerderheid in de Tweede Kamer voor. Want ze vinden dat het nog niet nodig. Maar de snorfietsen, die is vanaf juni, juli de brommers of de snorfietsen die gemotoriseerd zijn met de benzinemotors, die zijn verplicht om een helm te dragen. Ah, oké. Okay. Nou, dan komt het er voor de fietsen ook aan, maar dat horen we natuurlijk vanzelf. Nou, de speed pedal-like, dus de elektrische fiets onder de bromfietsen, daar is het al gewoon verplicht. En dan ben je ook gewoon verplicht om verzekerd te zijn. En je moet een goed gekeurde helm dragen. Kijk, nou dan zal het niet lang meer duren. Hartelijk dank, meneer Kaus. Dank u wel. Dag, goeienacht. Dag. Ja, nog snel een overzicht. Ik krijg van Martin een berichtje over de haaientanden. Die stuurt: haaientanden zijn van calciumfosfaat. Het mineraal apatiet, ja, dat is een ingewikkeld woord voor mij. Goed. Haaientanden zijn steviger dan kraakbeen, vallen na verloop van tijd wel uit elkaar, tenzij ze fossiel zijn geworden. Daarom vind je op het strand zelden witte haaientanden. Haaientanden blijven behouden als de tand wordt begraven. Dus het zou kunnen zijn dat de vinder van de haaientanden, Antoinette, nu binnenkort naar het veranderen van de duinen en het strand in Katzand wel weer meer witte haaientanden gaat vinden. Maar als ze zwart zijn, dan zijn ze dus juist goed bewaard gebleven in de tijd. En daarom zijn er veel meer zwarte haaientanden dan witte te vinden. Ik kreeg ook even snel, want de tijd zit er alweer op. Ik kreeg heel veel tips nog voor het dier. Ger zegt het ook. Haaientanden zijn fossiel, daarom zwart. Harold die zegt rups avondrood zou het kunnen zijn. Je kunt volgens Jeannette zoeken met een foto op Google. Dus de foto plaatsen. Even kijken. Annemarieke dacht dus de spinnende waterrot. Geitje zegt het kan een kossus zijn. De wilgerups moet je niet heel blij mee zijn. En nog iemand zegt, Paul zegt groot avondrood. Dus daar kun je nog naar zoeken als verklaring van de rups, Steven. Dan was er nog een vraag die niet beantwoord was. Oh ja, de zwaluwen. Daar heb ik ook een appje voor over gekregen van Teun. Die zegt, de zwaluwtattoo werd vroeger door zeelieden gezet vanwege het geloof. De zwaluw en de nautische ster zorgden voor een veilige thuisreis. En mocht men dan toch sterven onderweg, zorgde de zwaluw ervoor dat de ziel weer thuis kwam. Nou, wat fijn dat je dat nog even appte, Teun. Want dat had ik niet willen missen. En over die verpakking van 80 stuks stuurt Kobi een berichtje in de app. 80 stuks in een verpakking is onlogisch. Het kan wel zijn dat veel verpakkingen van 100 stuks zijn overgegaan naar 80 stuks in een verpakking vanwege een bezuiniging. En dan blijft de prijs wel hetzelfde. Dus merkt de koper het in eerste instantie niet. Oh, weer goed nagedacht. Oké. Harold, die zei nog... die komt ook met die grote avond rood aan. Dat zou hem goed kunnen zijn, Stefan. Dat we die nog hebben gevonden. Daarmee zijn alle vragen beantwoord. Behalve die meneer in Den Haag. Hopelijk meldt hij zich nog van de week. Of staat hij maandag opeens in het tuincentrum in de Mozartlaan te zwaaien naar Tini. Dit was Nachtzuster. Volgende week ben ik er weer. Ik hoop van harte tot dan. Dag! Een programma van Max. Nachtzuster, een programma van Max. NPO Radio 1. Zes